गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। सद्गुरुदेव पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज की। सद्गुरुदेव भक्तमाली श्री मामा जी महाराज की। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की। परम पूज्य संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की। सब संतन की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन बंसीबट गोपीश्वर महादेव के निकट स्थित श्री मलूक पीठ में श्रीमन मलुकेश्वर महादेव श्री मलुकदास जी महाराज एवं पूज्य गुरुजनों की भावमयी नित्य सन्निधि में पूज्य संतों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में साधकों के लिए परमोपयोगी अमृत सजीवनी के समान उनको नई चेतना प्रदान करने वाले दिव्य सिद्धांत मुकुटमणि ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। आज तो यहाँ हो ही रही है भगवत चर्चा। कल एकादशी है, माघ शुक्ला एकादशी, और फिर द्वादशी है। कल 23 तारीख है ना, परसों 24 तारीख है। द्वादशी तक यहाँ सत्संग है, और फिर त्रयोदशी से सर्वसिद्धा त्रयोदशी, तो त्रयोदशी से माघ शुक्ल त्रयोदशी से श्री पहाड़ी बाबा का जो मंगलमय शिविर है श्री पहाड़ी बाबा नगर के नाम से, श्री डाकोर इंदौर खालसा श्री पहाड़ी बाबा नगर खालसा के पवित्र सत्संग मंडप में विधिवत सत्संग का शुभारंभ हो जाएगा। श्री रामचरितमानस और श्री भक्तमाल जी का पाठ, श्रद्धेय श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी ताल स्वरबद्ध ढंग से कराएंगे, संतों को उसमें विराजमान होकर शोभा बढ़ानी होगी, संतों का यथायोग्य सत्कार भी होगा, और श्री मलुकदास जी के सेव्य ठाकुर जी पहाड़ी बाबा के लाल जी वो भी पधारेंगे। तो यमुना पुलिन में ठाकुर जी जब तक ये वृंदावन कुंभ है तब तक ठाकुर जी वहां विराजेंगे, यहाँ यथावत आरती पूजा भोग राग सब होगा, लेकिन त्रयोदशी से माने 25 तारीख से बाल भोग राज भोग और ब्यारू सब वहीं होगी यमुना जी के किनारे, वहीं कथा भी होगी। और कीर्तन भी अखंड चलेगा वहां, और रासलीला भी होगी। हमारे ब्रज की विभूति पूज्य श्री राम शर्मा जी, उनके सुपुत्र कुंज बिहारी जी सब उपस्थित होकर के जब तक शिविर है तब तक नित्य रास का दर्शन भी हम लोगों को भगवान की मंगलमयी कृपा से होगा। तो सवेरे से लेके रात तक के सब उत्सव ही उत्सव हैं। और अभी कुछ महीने पूर्व की बात है, एक संत हमको यमुना जी के किनारे मिले। उन्होंने बड़ा आग्रह किया, बोले महाराज जी आप वर्ष में कम से कम एक महीने का समय एकदम यमुना जी के तट पर रहने का निश्चय कीजिए। बोले ना जाने कितने साधकों को प्रेरणा प्राप्त होगी, क्योंकि यमुना जी में क्या दिव्यता है इसकी अनुभूति निरंतर यमुना जी के निकट रहने से होगी। श्री यमुना जी ने चाहा और श्री ठाकुर जी ने चाहा तो ऐसा भी हो जाएगा। अपना तो स्वतंत्र कोई आग्रह नहीं है, लेकिन अभी तो एक ये अवसर है ही है कि यमुना जी के पुलिन में हम लोग वहाँ लाभ ले सकते हैं। बहुत सुविधा नहीं है वहाँ, पंडाल में पंडाल की ही सुविधा है, बाकी सामने यमुना जी हैं, प्रसाद पाने को मिलेगा ही। और श्री मानस और भक्तमाल के पाठ में प्रातः सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है, तो उसी में शोभा है और लाभ भी मिलेगा। क्योंकि कथा तो पूरे ग्रंथ की कहीं होती नहीं है, पर मानस जी का पाठ और भक्तमाल जी का पाठ साक्षात नाभाजी और तुलसीदास जी का सत्संग है इस भाव से। और शास्त्री जी कराते भी इतने प्रेम से भाव से हैं कि एक एक पंक्ति में वो भाव साकार होने लगता है। ये भगवान की बड़ी कृपा है, तो उसका लाभ हम लोग लेंगे। इसके बाद फिर हरिद्वार कुंभ का भी लाभ लिया जाएगा। तो ये जानकारी हुई कहाँ, वहाँ व्यस्तता तो खूब है, इधर उधर भी हमारी कथाएं हैं, लेकिन वहाँ भी नित्य थोड़ी देर बोलना ही है। तो शाम को जो समय यहाँ कथा का रखा गया है 4 बजे वाला, वही समय वहाँ रखा गया, वहाँ सबके लिए अनुकूल है। तो शाम का 4 बजे का समय, 4 से 6, 6:30 उसके तुरंत बाद से रासलीला आरम्भ हो जाएगी। ऐसा श्री पीला द्वाराचार्य यज्ञ सम्राट श्री स्वामी माधवाचार्य जी महाराज अपने पूरे दलबल के सहित पधार रहे हैं, क्योंकि डाकौर खालसा उसी खाल डाकौर स्थान की परंपरा में ही खाक चौक पहाड़ी बाबा हम सब लोग हैं। तो उस पीठ के आचार्य वो पधारेंगे, और भी भारतवर्ष के अनेक संत महंत उनके साथ उस पूरी जमात चलती है, सब आएंगे। 2-3-4 दिन जब तक उनका मन होगा वो विराजेंगे भी। तो वो भी एक विशेष शोभा है कि कुंभ के प्रमुख संतों का दर्शन ठाकुर जी के शिविर में ठाकुर जी की कृपा से हो जाएगा। तो ये सब लाभ हम लोग लेंगे। अब विलंब न करते हुए हम चर्चा का शुभारंभ करते हैं। आज पद संख्या 145 है। इस पद में देखिए, कल तक जिस पद की चर्चा की थी उसमें तो गोस्वामी जी ने यहां जाइए आगे उसमें तो गोस्वामी जी ने विशेष रूप में एक बात कही थी कि भगवान ऐसा है कौन जिसे आपने अपनी शरण में अपने नाम की लाज बचाने के लिए न रखा हो। आपकी साख गिर जाएगी, आप शरण में नहीं लेंगे तो आपके नाम की लाज तो इसी में रहेगी कि किसी को भी ठुकराया न जाए इस दरबार पर। और फिर गोस्वामी जी ने अजामिल का स्मरण किया, गजेंद्र का स्मरण किया, कैसे अजामिल पर कृपा हुई, कैसे गजेंद्र पर कृपा हुई, व्याज निषाद गीद गणिका कहने के बाद आदिक शब्द का प्रयोग किया, और भी इस श्रेणी के जो हैं सबके ऊपर आपने अपने नाम की लाज बचाने के लिए ही कृपा की है। और हे भगवान, नाम ओटते राम सवन की दूर करी सब सूल। नाम की ओट से श्री राम जी ने सबकी सूल को दूर कर दिया। तो हे भगवान, फिर इस दीनहीन तुलसीदास ने भी तो आपके नाम का ही आश्रय लिया है। मेरा तो नाम ही राम बोला पड़ा है, जन्मते ही मुख में 32 दांत, जन्मते ही मुख में 32 दांत, और न हंसे न रोए, सर्वप्रथम राम नाम का ही उच्चारण किया, इसलिए नाम ही राम बोला पड़ गया। गोस्वामी जी ने कहा है, राम बालपने सूधे मन राम सन्मुख भयो, राम नाम लेत मांग खाति तूक टाक हूं, परयो लोक रीत में पुनीत प्रीति राम राय, मोह बस बैठो तोरे तरक तराक हूं, खोटे खोटे आचरण आचरत अपनायो, अंजनी कुमार सोधो राम परिपाक हूं, तुलसी गुसाई भयो भोंडे दिन भूल गयो, ताको फल पावत निदान परिपाको। अपने बुरे दिन कभी किसी को नहीं भूलने चाहिए, अच्छे दिन के फूल में पड़ के मनुष्य अपने विपत्ति के दिन भूल जाता है, उसी से विकृतियां आती हैं। संपत्ति के काल में भी विपत्ति की विस्मृति नहीं होनी चाहिए। महापुरुषों के संबंध में लिखा है, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। महापुरुष जो होते हैं संपत्ति विपत्ति में समान होते हैं। उदेति सविता रक्ता रक्तमेवास्तमेति च। भगवान उदय, सूर्य उदय के समय भी लाल और अस्त होने के समय भी लाल, वो प्रमाणित करते हैं कि संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, अस्त हो चाहे उदय हो, प्रकृति एक जैसी रहती है, उसमें अंतर नहीं आता है। तो भोंडे दिन भूल गए, बुरे दिन हमको भूल गए, उसी का परिणाम सामने उपस्थित हो रहा है। तो यहां तुलसीदास जी ये प्रश्न कर रहे थे 144वें पद में कि हमने भी आपके नाम की ओट ले रखी है, फिर क्या कारण है कि हे रघुवंश कुलभूषण, ये तुलसीदास अज्ञान के अंधेरे कुआं में पड़ा है और वहीं पड़े पड़े राम राम पुकार रहा है, आप हमारी बार की कृपा करुणा कहीं चली गई है क्या घूमने फिरने? ये ठाकुर जी से प्रेम भरा उलहना दे रहे हैं। अब इसी इसको कहते हैं प्रणय पूर्ण विनय। क्या कहते हैं? प्रणय पूर्ण विनय। ये विनय तो है इसमें, पर प्रणय भी है। प्रणय जो है ना वो प्रेम की पराकाष्ठा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं दीनों की दीनता को निर्मूल करने का व्रत आपने लिया है, चाहे जैसे दुखी दीन चले आवे आपके द्वार पर, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। ये सदा सर्वदा की रीति है आपकी, क्योंकि आप दीन बंधु हैं। कही दीन प्यारे वेद पुकारे, जही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रबहु सो श्री भगवान। यही दीन प्यारे वेद पुकारे, वेद कहते भगवान को दीनहीन ही अत्यंत प्रिय है। और ऐसा नहीं है कि आपका गुण केवल प्रचार प्रसार के बल पर स्थापित किया गया गुण हो, आपका ये गुण ऐसा भी होता है, झूठा प्रचार भी होता कई लोगों का, पर आपका तो झूठा प्रचार है नहीं, आपके बारे में तो जो कुछ है बिल्कुल सत्य है। तो न जाने कितने दीनहीनों को आपने अपने गले से लगाया है, उनके दुख दीनता का हरण किया है, उन्हें अपने हृदय से लगाकर कृतकृत्य किया है, कृतार्थ किया है। जिस जिस दुखी ने जहां जहां जिस किसी भी परिस्थिति में आपकी याद की, आपने तत्काल उस दीन की उस दुखी की पीड़ा का हरण कर लिया। पर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि यह दीनहीन तुलसी आपके द्वार पर पड़ा हुआ है तो इतने दिनों में कभी क्या हमारा नंबर नहीं आया अब तक है? इतने लोगों का नंबर आ गया, कोई गिनती नहीं, अनगिनत, केवल मेरी ओर दृष्टि नहीं गई। राम जी ने पूछा कौन कौन है जिनका काम हमारे द्वार पर बना हो। बोले देखो गजेंद्र भक्त दीनहीन हो रहा था, पहले तो बड़े अहंकार में था, लेकिन जब गजराज ने समझ लिया कि अब मेरी सहायता कोई करने वाला नहीं है, हमारे कुटुंबी परिवारी लोग भी इस संकट के काल में हमें छोड़ के चले गए, हमारे शरीर के बल ने भी जवाब दे दिया है, और अब तो बस लाज जाने वाली ही है, नाक कान डूबन लागे श्री कृष्ण को पुकारे। दीन कहते इसको है जिसका कहीं कोई सहारा न बचा हो, वो दीन है। सर्व साधन शून्य, समस्त योग्यताओं से शून्य, उसको दीन कहा जाता है। आपने गजेंद्र भक्त पर कृपा की, आरत है गजराज पुकार्यो आए आधे नाम। हरि शब्द का उसने उच्चारण किया, हा कष्ट में कहा, री कहने के पहले भगवान ने प्रकट होकर भगवान ने गजेंद्र भक्त की रक्षा कर ली। प्रहलाद जी पर कृपा की, देखो प्रहलाद जी को दीनों की श्रेणी में तुलसीदास जी ने इसलिए गिना क्योंकि प्रहलाद जी का जिस परिवेश में जन्म हुआ है वहां सत्संग तो दूर दूर तक है ही नहीं, और तो और माता पिता का अपने पुत्र के प्रति कितना वात्सल्य होता है, कितना प्रेम होता है, वो पिता ही पूरी ताकत लगा रहा है प्रहलाद को सर्वथा समाप्त करने के लिए, मारने के विविध उपक्रम कर रहा है। माता तो होगी पक्ष में, माता कयाधु को भी उसके पातिव्रत की शपथ दिला करके हिरण्यकश्यपु ने कयाधु के हाथ से ही विष मिश्रित दूध प्रहलाद जी को पिलाया, एक महात्माओं में कहावत है, ननिर्मूला जनश्रुति। देहात में भी कहावत है, बोले मैया के हाथ की दवाई नहीं लगती। क्या ये कहावत है ना, मैया के हाथ की दवाई नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? कहते हो कयाधु के हाथ से जबरदस्ती दूध में विष पिलाया प्रहलाद को, तब से शाप लग गया माताओं को कि भैया तुम अब तुम्हारे हाथ की दवाई काम नहीं करेगी। ऐसा देहात में लोग कहते हैं, कोई ना कोई आधार तो उसका होगा। दूसरी बात यह है कि एक यह भी हो सकता है कि माताएं भोली भाली होती थी, गृह कार्य में ही दक्ष हुआ करती थी, अब समय समय से ठीक अनुपान के साथ औषधि देना ये विज्ञ लोगों का काम है, कहीं उल्टा पलटा ना हो जाए, इसके लिए विभाग उनको नहीं दिया गया। घर के बड़े पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, कौन सी दवाई कब कैसे देना है वो समझें, या इसलिए भी हो सकता है, लेकिन है अवश्य। तो माता पिता ही जब पक्ष में नहीं रह गए, नीचे ठंडे में क्यों बैठे? माता पिता ही इधर आ जाओ सामने। माता पिता ही जब पक्ष में नहीं रह गए तो दूसरा पक्ष में कौन रहेगा? तीसरे सहयोगी होते हैं गुरु। माता पिता और गुरु, गुरु तो प्रसिद्ध में तो गुरु संडामर्क ही हैं, कुलगुरु हैं, शिक्षा गुरु भी हैं और कुल पुरोहित होने से कुलगुरु भी हैं। संडामर्क ही प्रहलाद को समाप्त करने के लिए मारण प्रयोग कर रहे हैं, विष्णु पुराण उठाकर देखिए। तो माता पिता और गुरु ही जिसके पक्ष में न रह गए हों, और कौन ऐसा है जो प्रहलाद का पक्ष ले सकता था? क्योंकि हिरण्यकश्यप के सामने देवता थर थर कांपते हैं, कौन पक्ष ले उसका? इसलिए प्रहलाद जी को तुलसीदास जी महाराज ने दीनहीनों की श्रेणी में रखा। प्रहलाद से अधिक दीन कौन होगा, क्योंकि प्रहलाद का सहयोगी कोई नहीं था। प्रहलाद जी को आपने बचाया, और कौन? पांडुसुत। पांडुसुत माने पांडु महाराज के पुत्र पांचों पांडव। पांडव भी बड़े दीनहीन थे, देखो ये जो कुरुकुल का सिंहासन था, हस्तिनापुर का सिंहासन, जो उस काल में चक्रवर्ती सम्राट का पद था, भारतवर्ष में जितने राजकुल हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ उस काल में कुरुकुल था, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट यहाँ के राजा हुआ करते थे। पवित्र भरत वंश में इनका जन्म हुआ है, भरत चक्रवर्ती सम्राट थे। कथा आप सबको मालूम है, महाराजा अभिषेक जो इतने समर्थ पुरुष थे, इतने बड़े तपस्वी योगी और पुण्यात्मा व्यक्ति थे कि वे अपने दिव्य रथ में विराजमान होकर ब्रह्मलोक तक जा सकते थे। ब्रह्मलोक तक उनकी सदेह गति थी और महाराजा अभिषेक ब्रह्मलोक में विराज रहे थे। वहां भगवती गंगा ने सभा में प्रवेश किया और उसी समय शीतल मंद वयार के झोंके से झीना वस्त्र हिला डुला, श्री अंग भगवती गंगा का अनावृत हुआ और कोई भवितव्यता ही थी। उस परम निर्विकार ब्रह्मा के लोक में राजा के चित्त में विकार उत्पन्न हुआ, गंगा जी भी महाविशक के सौंदर्य को देख करके थोड़ी आकृष्ट हुई और दोनों को धरती जाने का शाप मिला। गंगा जी आई और महाराजा भिषक ही शांतनु के रूप से उत्पन्न हुए और शांतनु ने गंगा से परिणय किया। आठ वसुओं को शाप मिला था, उनको मुक्ति गंगा जी को ही दिलानी थी। अष्ट वसुओं को, वे अष्ट वसु ही शांतनु के माध्यम से गंगा के गर्भ से प्रकट हुए और एक एक करके गंगा जी ने सात पुत्रों को उनके लोक वसु लोक भेज दिया। पर इस रहस्य को महाराजा शांतनु नहीं समझते थे। जब आठवीं संतान को गंगा लेके चली तो उन्होंने टोक दिया। शर्त पहले ही कर ली थी कि टोका टाके नहीं करोगे, मैं कुछ भी करूं। तब गंगा जी मुस्कुराई, बोली अब हमारा तुम्हारा मिलन प्रत्यक्ष इस रूप में नहीं होगा। सप्त वसुओं को मैंने मुक्त किया, ये आठवें मुख्य वसु थे, इनका अपराध विशेष था। इस विशेष अपराध के कारण इनको धरती पर रहना पड़ा। यही हुए देवव्रत पितामह भीष्म। इस बालक को गंगा जी ने कहा मैं लेकर जाती हूँ और योग्य बनाकर फिर आपके पास भेजूंगी, ये आपके पास रहेगा। और परशुराम जी से धनुर्वेद की शिक्षा कराई, बृहस्पति से वेद पढ़वाए, गंगा जी के लिए तो क्या कठिन था। सर्वगुण संपन्न बना करके विधिवत समावर्तन संस्कार करके कवच धारण करके और तब उसको देवव्रत को भेजा गया। शांतनु ने प्रसन्नता व्यक्त की और देवव्रत के गुणों से संपूर्ण प्रजा अत्यंत आह्लादित हुई। क्या कहना, साक्षात गंगानंदन शांतनु कुमार भीष्म आगे चल करके द्वादश महाभागवतों में तो वे महाभागवत है ही हैं। क्या कहना, भीष्म जी महाभागवतों में भी हैं और परम भागवतों में भी हैं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुक सौनक भीष्म दालभ्यान। तो स्वयंभूर नारद शंभूर कुमारा कपलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो वल्लवैयास कृपयम् द्वादश महाभागवतों में और परम महाभागवतों में भी, परम भागवतों में भी भीष्म जी की गणना है। अब इन्हें इसी शरीर से मुक्त होना था तो भला वे प्रवृत्ति में फंसते ही क्यों। तो भगवान के संकल्प से ऐसी योजना बन गई कि उपरिचरी वसु के तेज से उत्पन्न, मछली के गर्भ से उत्पन्न एक अत्यंत सुंदरी कन्या, कमल लोचना कन्या सत्यवती, जिसका पहले मत्स्योदरी और मत्स्यगंधा नाम हुआ, भगवान पराशर महर्षि की कृपा प्राप्त करके वह योजनगंधा हो गई और भगवान व्यास को प्रकट करने का सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ। तो उस कन्या के सौंदर्य और उसके श्रीअंग की दिव्य सुगंध से महाराज शांतनु व्याकुल हुए और मन ही मन उन्होंने कन्या का वरण किया और दासराज जो जिसके यहां वो कन्या पालित पोषित हुई थी उस दासराज से जाकर के प्रार्थना की कि ये कन्या हमको तुम दे दो। उसने कहा महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं आप और परम पुण्यात्मा हैं, आप जैसे राजर्षि मेरी बेटी मांगे, ये मेरी और उस पुत्री तो है नहीं, धर्म पुत्री है। अब वो राजकन्या ही थी क्योंकि उपरिचरी वसु की पुत्री थी। तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान कन्या का पालक पोषक धर्म पिता स्वतंत्र होता है कि वो अपनी बेटी किसी को दे या न दे, तो उसको अधिकार है। बेटी का भविष्य देख करके बेटी के पिता को बेटी हाथ में देनी चाहिए। आपसे विवाह करने पर मेरी बेटी का भविष्य क्या होगा? क्यों? तो युवराज तो आपके पुत्र देवव्रत ही होंगे, उनकी संतान ही चक्रवर्ती सम्राट बनेगी। देवव्रत चक्रवर्ती सम्राट होंगे, उनकी संतान चक्रवर्ती सम्राट होगी। हमारे कन्या की संतान तो ऐसी वैसी अपना गुजारा करेगी, क्या लाभ है? हाँ, आप चाहते हो तो आपके पुत्र के लिए हम अपनी कन्या दे सकते हैं, उसमें भविष्य है। ये वहां से चले गए और मन में बात ऐसी बैठ गई कि वे अस्वस्थ से हो गए। अपने पिता को अस्वस्थ जैसा देख करके देवव्रत को चिंता हुई और उन्हें मंत्रियों से जब कारण ज्ञात हुआ तो वे स्वयं उस धीवर राज दास राज के पास पहुंचे और पहुंच करके कहा कि आप मेरे पिता को अपनी कन्या देने। दासराज ने उनके सामने भी प्रस्ताव किया, बोले नहीं, मैं वचन देता हूं मैं राज्य सिंहासन का त्याग करता हूं, कभी गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तुम्हारी बेटी की जो संतान होगी वही गद्दी पर बैठेगी, मैं वचन देता हूं। उसने कहा महाराज, संकट तो इसमें भी रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी की संतान उतनी मजबूत नहीं होगी जितनी शक्ति संपन्न संतान आपकी होगी, क्योंकि आप में एक विलक्षण प्रकार की ओजस्विता तेजस्विता दिखाई पड़ रही है। आप गांगेय हैं, आप सामान्य पुरुष नहीं हैं, तो आपकी संतान भी बहुत विशिष्ट होगी। वो इतनी शक्ति संपन्न होगी कि मेरी बेटी के बेटों को मार पीट करके गद्दी छीन लेगी, फिर हमारे बेटी के बेटे तो ऐसे ही अपने मांगेंगे खाएंगे गुजर बसर करेंगे, इसलिए मैं नहीं दे, आपको दे सकता हूं। देवव्रत ने कान पर हाथ रखा, कहा मेरे पिताजी की मन की भावना जिसकी ओर पहुंच गई वह तो मेरे लिए परम वंदनीय और पूज्या हो गई, मैं इस पाप पूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। रही तुम्हें ये आशंका है कि मेरी संतान बहुत बलवान होगी और मेरे बेटी के बेटों को मार के भगा देगी, तो संपूर्ण दिशाएं, संपूर्ण देवता ऋषि और पितृगण आकाश पृथ्वी सब श्रवण कर लें कि आज के बाद में आजन्म ब्रह्मचारी ही रहूंगा, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं श्री पितामह भीष्म महान योगी। भीष्म का वैराग्य सर्वोपरि है, वैराग्य की शिक्षा पितामह भीष्म से लेनी चाहिए। घर द्वार छोड़ के जंगल में चले जाना, पत्ते खा करके, जल पी करके, हवा पी करके, कठोर योग साधन करके, नाम जप करके, विकारों को जीत लेना, अपने दोषों पर विजय प्राप्त कर लेना, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ हो जाना, यह आश्चर्य नहीं है। ऐसा अनेक महानुभावों ने किया है, करते आ रहे हैं, आश्चर्य नहीं। लेकिन राजकीय वेशभूषा धारण करते हुए, राज महलों में रहते हुए, दरबार में बैठकर सुंदरियों का दर्शन करते हुए, नर्तकियों का नृत्य गान देखते हुए भी जिनका ब्रह्मचर्य अविचल हो, जिनकी वृत्ति स्वप्न में भी संसार के रूप रसगंध शब्द स्पर्श की ओर न जाती हो, उन महापुरुष का कैसा वैराग्य होगा। इसलिए वैराग्य की सिद्धावस्था, वैराग्य की परिपक्वावस्था यदि किसी महापुरुष में है तो वो है पितामह भीष्म। इसलिए निर्विकारता की प्राप्ति के लिए भीष्म का स्मरण किया जाता है। सनत कुमारो देवर्षि शुक भीष्म प्लवंगमाः पंचैतान स्मरतो नित्यम काम बाधा निवर्तते। इस मंत्र का जप करो तो काम बाधा नष्ट हो जाएगी। सनत कुमार, सनत कुमार में सनकादिक भगवान श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, देवर्षि देवर्षि नारद जी, शुकदेव जी, भीष्म जी और प्लवंगम माने श्री हनुमान जी, इन पंचैतान स्मरतो नित्यम काम बाधा निवर्तते। किसी साधक में श्रद्धा और विश्वास तो होना ही चाहिए। श्रद्धा विश्वास यदि आपके पास भगवत कृपा से है और कभी कोई ऐसी विकट परिस्थिति आवे कि आपका मन आपकी इंद्रिय चलायमान हो और उसमें आप इन पांचों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण कीजिए, तत्काल समाधान मिलेगा। ऐसी अनुभूति अनेक महापुरुषों की है। कौन कौन? हाँ, हैं सनत कुमारो देवर्षि, देवर्षि नारद जी, शुक माने शुकदेव जी, भीष्म जी महाराज और प्लवंग माने श्री हनुमान जी, पंचैतान स्मरतो नित्यम काम बाधा निवर्तते। हरिशरणम, तो ये प्रातःकाल उठकर इनका स्मरण किया जाता है, सोते समय इनका स्मरण किया जाता है। ब्रह्मचर्य के सदाचार्य के महान प्रतीक हैं पितामह भीष्म। तो भीष्म जी की महिमा इसलिए है कि राजभवन में रहते हैं और राजभवन में रह करके जैसे पदार्थ राजा लोग खाते हैं, शुद्ध सात्विक तामसी रजोगुणी नहीं, माने वो सब भी खाते हैं, ऐसा नहीं कि घी नहीं छूते हो, तेल नहीं छूते हो, नमक नहीं खाते हो, मिर्चा नहीं का, जो कुछ रसोई बनती है भोग लगता है वो आता है सामने, उसको पाते भी हैं। तो रजोगुणी तमोगुणी जीवों के, विषयी जीवों के बीच में रह करके वे सर्वथा निर्विकार बने हुए हैं। इस श्रेणी के निर्विकार बने हुए हैं कि वे ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं। ऊर्ध्वरेता एक अलग कोटि है ऊर्ध्वरेताओं का। ब्रह्मचारी तो बहुत होते हैं पर ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी कोई कोई होता है। गिनती के हैं ये चार, ये जो हमने गिनाए हैं यही ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों में इनकी गणना है। कलिकाल के भक्तों में श्री कृष्णदास पहारी जी को नाभाजी ने ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी कहा, महामुनि ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी। ऊर्ध्वरेता का तात्पर्य होता है रेतस की गति, शुक्र की गति, शरीर की संरचना के अनुसार स्वाभाविक शुक्र प्रवाह नलिकाएं, उनकी जो स्थिति है वो नीचे की ओर है। अब स्वाभाविक जो शरीर की प्रकृति है नीचे की ओर, उसकी जो नली है उसको मोड़ करके, योग बल से उसको मोड़ करके ऊर्ध्वगामी बना देना और बिंदु का महाबिंदु से मिलन करा देना, उसको कहते हैं ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी। बिंदु, यो बिंदु शिव प्रोक्ता उपनिषद में लिखा है, बिंदु ही शिव है और वह सनातन है। इसलिए धारणम बिंदु पातेनो जीवनम बिंदु धारणात्, मरणम बिंदु पातेनो जीवनम बिंदु धारणात्। बिंदु धारण से ही जीवन है, बिंदु धारण से ही मरण है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा मन बहुत चंचल है, हमारा मन कहीं लगता नहीं है। तो शास्त्र के प्रमाण के अनुसार यदि ऐसा किसी का मन है तो समझ लेना चाहिए कि वो ब्रह्मचारी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जिसका शुक्र अविचल होता है उसका मन भी अविचल होता है, जिसका शुक्र चलायमान होता है उसका मन भी चलायमान होता है। इसलिए भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के पालन पर विशेष ध्यान देना चाहिए शास्त्र की दृष्टि से। गृहस्थ पुरुष भी ब्रह्मचारी रह सकता है, और ब्रह्मचारी वानप्रस्थी और सन्यासी को तो ब्रह्मचर्य व्रत का यथा साध्य पालन करना ही चाहिए। तो ये दीनता की बात बता रहे हैं हम आपको, थोड़ी बात लंबी हो गई। तो भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर ली और आकाशवाणी हुई कि आज से आपका नाम भीष्म होगा, क्योंकि ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आज के पहले कभी किसी ने नहीं की, इसलिए आपका नाम भीष्म होगा। देवव्रत भीष्म हो गए और रथ पर उन्होंने कन्या को बिठाया और पिताजी को कहा कि विधि पूर्वक आप विवाह कीजिए। पिता ने विवाह किया और आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें प्रसन्न, तुम जब तक नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इच्छा मृत्यु का वरदान प्रदान कर दिया, अमरत्व प्रदान कर दिया पिता ने। इसको श्रद्धा कहते हैं। लोग कहते हैं अब हमारी श्रद्धा नहीं है, अब पिताजी में हमारी श्रद्धा नहीं रही, अब संत में हमारी श्रद्धा नहीं रही, अब गुरुजी में हमारी श्रद्धा नहीं रही। क्यों? क्योंकि हमने उनका दोष देख लिया। आपने गुरुजी का, पिताजी का, माताजी का दोष तो देख लिया, आपने अपना दोष नहीं देखा। अपने पूज्य जनों में जिसे दोष दर्शन हो उसका दुर्भाग्य है और उसकी श्रद्धा में कमी है। ये बात चाहे समझ में आवे चाहे ना आवे, इसका कोई हमारा दबाव नहीं है, लेकिन जहां श्रद्धा होगी वहां दोष दर्शन नहीं होगा। श्रद्धा का लक्षण ही है, श्रद्धा दोष दर्शन नहीं करने देती है। पार्वती जी की परिपूर्ण श्रद्धा गुरु श्री नारद जी में है, तो शंकर जी कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका, और उसमें एक हेतु यह भी बताते हैं कि श्री नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया और नारद जी के शाप को अंगीकार करके भी भगवान को एक बार अवतार लेना पड़ा। तो अब देखो, भगवान को श्राप देना ये नारद जी का दोष है, कमी है ना। सेवक स्वामी की अवज्ञा ही नहीं कर रहा है, श्राप दे रहा है स्वामी को। भक्त भगवान के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है, लेकिन पार्वती जी की श्रद्धा देवर्षि नारद जी के चरणों में है तो उनको नारद जी का दोष दिखते ही नहीं। वो कहते हैं का अपराध रमापति कीन्हा, हमारे गुरु जी में तो गलती हो ही नहीं सकती है, भगवान ने जरूर कोई ऐसा अपराध किया होगा जिससे गुरुजी को गुस्सा आया। तो हे प्रभो, हे भगवान शिव, ये बतलाइए कि का अपराध रमापति कीना, भगवान लक्ष्मीपति नारायण भगवान ने कौन सा अपराध कर दिया जो हमारे गुरुजी को दंड देना पड़ा उनको। इसको कहते हैं श्रद्धा। अब देखो प्रत्यक्ष दिख रहा है, आप सोचो भीष्म जैसा युवा सर्वगुण संपन्न, देवव्रत जैसा युवा पुत्र जिसको सारी प्रजा युवराज के रूप में देख रही है, महाराज ने युवराज, ये मेरा युवराज है ये कह भी दिया है, इसके बाद भी ऐसे योग्य पुत्र के होते हुए भी किसी रूप की ओर आकृष्ट होना और आकृष्ट ही नहीं होना, अपने विवाह के योग्य पिता के अपने विवाह के योग्य पुत्र के रहते हुए विवाह की इच्छा करना स्पष्ट करता है कि उनका मन किस प्रकार से विकार ग्रसित हुआ। तो कह देते कि तो घटिया पिताजी हैं, बुढ़ापे में भी अपनी वृत्ति को संभाल नहीं पा रहे हैं, बुढ़ापे में इनके ऐसे ऐसे लक्षण हैं, तो ऐसे पिताजी को तो हमारी दूर से दंडोत, अब तो तपस्या करेंगे भजन करेंगे, ये नहीं किया। ऐसे पिता के प्रति भी कैसा सद्भाव भीष्म जी ने दिखाया कि यह शरीर जो पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का साधन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ जिससे प्राप्त होते हैं, जिस शरीर से भगवत प्राप्ति होती है वह शरीर पिता की कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए पिता को भगवत रूप मानना, और जब वो भगवान है तो उनमें दोष क्या है। तो पुत्र का धर्म है पिता की इच्छा को पूर्ण करना। मैं भी अपने पिता की प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर पाता हूँ, उनकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं है। ये कितनी सूक्ष्म बात है धर्म की। इतना ही नहीं, यह और प्रतिज्ञा कर ली कि कहीं हमारे पिताजी की बुढ़ापे की संतान इतनी कमजोर हो गई लुंज पुंज, कहीं दूसरे लोगों ने आक्रमण किया तो क्या होगा। बोले मैं जब तक जीऊंगा इस कुरुराज सिंहासन पर आंच नहीं आने दूंगा, ये और प्रतिज्ञा। पर कोई स्वीकार नहीं किया, लेकिन ऐसा निष्काम निर्लोभ सजग प्रहरी इस कुरुकुल के सिंहासन को प्राप्त हुआ। हुआ वही वृद्धस्य तरुणी वशम, बुढ़ापे में ब्याह नहीं करना चाहिए, अधिक संतान हो इसका निषेध शास्त्र में नहीं है, क्योंकि गर्भाधान संस्कार में एक मंत्र आता है, गर्भाधान संस्कार के पूर्व पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है उस तिथि को उस दिन, तो उसमें मध्यम पिंड जो है वो यजमान की पत्नी उसका आग्रहण करती है, और उस समय आचार्य आशीर्वाद देता है अष्टपुत्रा भव त्वंच सर्वदेव पतिव्रता, अष्टपुत्रा भव, आठ पुत्रों को जन्म देने वाली बनो, सदा तुम पतिव्रता रहो, ये आशीर्वाद देता है। तो पुत्रों को जन्म देना अनुचित नहीं है, हम इसे अशास्त्री नहीं बता रहे हैं, लेकिन यह भी शास्त्र आज्ञा है कि एक पुत्र के जन्म होने के बाद यदि वह व्यक्ति चाहता है तो आजीवन सदाचार का पालन कर सकता है। क्यों? क्योंकि ध्यान दें, बहुत सूक्ष्म बात बता रहे हैं, पति ही अपनी पत्नी के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेता है। आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानुशासनम, इसलिए उसको जाया कहते हैं। जाया माने जो अपने पति को ही पुत्र के रूप में उत्पन्न करती है। तो अब देखिए बहुत बारीक बात है ये, जब एक बार स्वयं व्यक्ति ही उत्पन्न हो चुका है पुत्र के रूप में, तो फिर अब धर्म की सूक्ष्माति सूक्ष्म जो दृष्टि है धर्मशास्त्र की, उस दृष्टि से वह क्या हुई बताओ, हैं? माता हुई। इसलिए फिर वह द्वारा समागम न करे तो उसको कोई अपराध नहीं है। प्रथम संतान को धर्मज कहा जाता है, और प्रथम संतान के अतिरिक्त जो पुत्रादि होते हैं, पुत्र होते हैं, उनको कामज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि पहली संतान तो धर्म के लिए जरूरी है, अंत्येष्टि करेगी, सपिंडी कृत्यकरण आदि सब उसी के द्वारा होगा, और दैहिक कृत्य उसी के द्वारा संपादित तो होंगे, पितृऋण से मुक्ति हो गई एक पुत्र के द्वारा, तो वो धर्मज हो गया। और शेष जो पुत्र आदि हैं वो कामज हुए, वासना हुई और वासना से उनका जन्म हुआ, इसलिए वे कामज माने गए। इसलिए एक पुत्र का जन्म होने के बाद यदि गृहस्थाश्रमी व्यक्ति पत्नी के सहित जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे तो क्या कहना है, वो मनुष्य मनुष्य नहीं है, वो तो ऋषि कल्प है, उसको हम प्रणाम करते हैं। आप लोग कहेंगे घोर कलिकाल है, ऐसा संभव नहीं, सब कुछ संभव है, भगवान की सृष्टि में सब कुछ संभव है। वर्तमान में गीता प्रेस के संपादक श्री कृष्ण कुमार जी खेमका बड़े सत्पुरुष हैं, त्रिकाल संध्योपासन करने वाले, नित्य तर्पण करने वाले, बलि वैश्वदेव करने वाले और गौ ब्राह्मण के संतों के उपासक, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वे कि वैश्य कुल में जन्म लेने के बाद भी आप लोग अन्यथा न मानें, उनकी कोटि के धर्मनिष्ठ ब्राह्मण मिलना कठिन है। है नहीं हम नहीं कहते, पर कठिन जरूर है, ऐसे धर्मशील व्यक्ति हैं। उनके पिता भक्त प्रवर श्री सीताराम जी खेमका धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के अनुगत थे और इन राधेश्याम खेमका के जन्म के बाद उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, एकमात्र संतान राधेश्याम जी खेमका हुए। तो ऐसे सदाचारी पिता माता की संतान कैसी होती है, अभी भी आप देख लो राधेश्याम खेमका जी को आप देख सकते हैं, जीवन पर्यंत अपनी पत्नी के साथ रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। प्रत्येक माघ महीना में कल्पवास करते थे प्रयाग में जाकर के, और क्या कहना, गोरक्षा आंदोलन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कृपात्री जी के अनन्य अनुयायी थे और एक प्रकार से बीज रूप में जो लोग होते उन लोगों में वे थे। हमारा स्वभाव नहीं है जो लोग उनके रहते हुए हम उनका नाम लें, लेकिन ये इसलिए हम कहते हैं कि ये तो बहुत पुरानी बात नहीं है, कोई हजार साल पुरानी बात है क्या है, उनके पुत्र अभी भी हैं तो 50-60 साल पुरानी बात होगी, 60-70 साल पुरानी बात होगी, इससे ज्यादा पुरानी बात तो नहीं। धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, इसलिए कहा धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। बड़ी बारीक बातें हैं, उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा है, उसी का दुष्परिणाम यह है कि सनातन धर्म नष्ट होता चला जा रहा है। जब तक बालक दूध पीता हो, माता गर्भिणी होने के बाद पुरुष को सकाम भाव से पत्नी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे गर्भगत जीव उस पर विषय के संस्कार पड़ते हैं। इसलिए गर्भिणी नारी का जीवन एक तपस्विनी का जीवन कहा गया है, एक समय भोजन करे, शुद्ध सात्विक आहार ले, भूमि शयन करे, असत्य भाषण न करे, देवता ब्राह्मण गौ इनकी पूजा करे, नित्य पुराण का श्रवण करे। ये सब नियम किस लिए हैं, इसीलिए हैं कि वह तपस्विनी के जैसे रहे, जिससे उसकी गर्भ की संतान एक दिव्यात्मा के रूप में जन्म लेकर उसके मातृत्व को सफल करे। फिर जब तक बालक बालिका दूध पी रहे हैं तब तक पुरुष को सकाम भाव से पत्नी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वह उस काल में स्पर्श करता है तो माता के भीतर विकार उत्पन्न होने से, उसकी वृत्ति में विशेष काम की जागृति होने से, वो बच्चे का आहार ही दूध है और उस समय वे बच्चे विकारयुक्त होते हैं, उनकी निर्विकारता नहीं रहती है। और कृत्रिम उपायों से गर्भ रोकना ये तो धर्मशास्त्र की दृष्टि से महापाप है, क्योंकि इसे भ्रूण हत्या कहा गया है। इस पवित्र भारतवर्ष में इस प्रकार की सदाचार की शिक्षा होनी चाहिए थी, और उस भारतवर्ष की दुर्भाग्य से ये दुर्दशा हुई कि वहां व्यभिचार को कानून का रूप दिया जा रहा है। अब लोग कहते कानून बनाओ, क्या कहते ऐसी घटनाएं जो लज्जाजनक घटनाएं घट रही है ना, ये घटनाएं ना घटें, कैसे घटना बंद होगा भाई? इनकी तैयारी शुरू से करोगे तो होगा। अब माता पिता ही विकार युक्त हैं तो संतान निर्विकार कहां से होगी? इसी को निवृत्त राग कहा गया, निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम, निवृत्त राग का गृह तपोवन के समान होता है। तो दो वर्ष तीन वर्ष तक जब तक बालक दूध पी रहा है तब तक पुरुष को स्त्री का समागम नहीं करना चाहिए, और इससे उत्तम पक्ष ये है कि एक बार जब वह पितृऋण से मुक्त हो गया तो धर्म की बात तो पूरी हुई, अब संसार के विषय से उसको क्या लेना देना है। लेकिन यहां शास्त्री जी विशेष बात यह है कि ऐसे पिता में भी दोष दर्शन नहीं हो रहा है, ऐसे पिता में भी अश्रद्धा नहीं हो रही है, यह है श्रद्धा का स्वरूप। और ऐसा पिता भी आशीर्वाद देता है कि तुम्हारे ऊपर मृत्यु का प्रभाव नहीं होगा, जब तुम चाहोगे मरना तभी मरोगे, ये आशीर्वाद में सामर्थ्य होती है। ऐसे पिता में भी ऐसी सामर्थ्य है कि वो पुत्र को यहां तक दे सकता है, क्योंकि भैया देह भेद है, आत्म भेद नहीं है, आत्मा तो भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए प्रत्येक देह में श्री नारायण ही विराजमान है। आप किसी को भी संतुष्ट कर लो, हृदय से आत्मा से जब आशीर्वाद निकलेगा तो वह पूर्ण ही होगा, इसमें संदेह नहीं, आत्मा के द्वारा दिया गया आशीर्वाद है। और शांतन वैसे तो धर्मशील सदाचारी थे ही, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। परिणाम सामने आया, बुढ़ापे की संतान वासना से युक्त होकर विवाह किया गया, उसका परिणाम क्या हुआ? जुड़वी संतान पैदा हुई, एक साथ दो पुत्रों का जन्म हुआ, एक का नाम चित्रांगद हुआ, दूसरे का नाम विचित्र वीर्य हुआ। एक तो क्रोध विकार के कारण नष्ट हो गया, चित्रांगद शिकार खेलने गया था, एक यक्ष के साथ युद्ध हुआ और यक्ष ने उसे मार डाला। अब कौन बचे? विचित्र वीर्य। विचित्र वीर्य इनका विवाह होना ही मुश्किल हो गया, क्या खोट थी? खोट तो कुछ नहीं थी, बड़े सुंदर थे, बहुत सुंदर थे, क्यों ना हो, शांतनु इतने सुंदर हैं और सत्यवती इतनी सुंदरी हैं, तो सुंदर पिता माता की संतान असुंदर कैसे हो सकती है? सुंदर तो थे, फिर भी ब्याह नहीं हो रहा था, क्योंकि सब राजाओं में ये था कि बुढ़ापे की संतान है, भीष्म इतने मजबूत हैं, अरे क्या है इनको, क्या बेटी मिलना मुश्किल था। और शंतनु तो दिवंगत हो चुके थे। सत्यवती ने कहा, बेटा भीष्म अपने भाइयों का विवाह करो। काशीराज के यहां स्वयंवर हो रहा था और काशीराज की तीनों पुत्रियों का हरण श्री भीष्म जी करके ले आए। अब देखो, ब्रह्मचारी होते हुए कन्याओं का हरण किया, ये ब्रह्मचारी का काम है? लेकिन दोष नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि अपनी इच्छा से किसी कर्म में प्रवृत्ति होती है तो उसके गुण दोष का प्रभाव उस कर्ता के ऊपर, कर्ता दोषे न लिप्यते, कर्ता दोष से लिप्त होता है। किंतु यदि समर्थ पुरुष आज्ञा देता है, तो यदि वह शास्त्र विरुद्ध आज्ञा दे रहा है तो आज्ञा देने वाला उस दोष से युक्त होगा, आज्ञा पालन करने वाला दोष से मुक्त ही रहेगा, वो तो दोष युक्त नहीं हो सकता। महाराज जी इधर आ जाओ, आप वहां विराज गए, इधर आ जाओ, कंबल लाओ महाराज जी के लिए, देखो आप बैठे रहो, ला रहे कंबल, ला रहे, हाँ हाँ बिछा दो बिछा दो बिछा दो, ठीक से बिछा दो। शास्त्री जी को दे दो, शास्त्री जी को दे दो ये कम्बल। दान का फल तुरंत मिल जाता है, देख लो। श्री वृंदावन बिहारी बाबूजी को हम कहते हैं, कई बार होता है कि जैसे संकट तो खूब रहता ही है और हम कहते हैं यहाँ ये सेवा कर दो, बाबूजी करते तो हैं थोड़ा, यहाँ ऐसे ऐसे होता है इनके बई से है ना, तो थोड़ा इनको कहते हैं आई जाई जा रहा है आ नहीं रहा है, कई बार ऐसा भी उदास होके कह देते हैं, खाली जाने में लगा है, आने में कुछ नहीं। पर कई बार प्रत्यक्ष प्रमाण, सैकड़ों बार तो आ चुका होगा, इधर दिया उधर आ गया, इसलिए लेने में संकोच रहे, देने में कभी संकोच नहीं करना, खूब दो। जो दिया था वही मिला है और जो दोगे वही मिलेगा, इसलिए खर्च करने में कंजूसी नहीं करना। लोभ जब तक मन में रहेगा तब तक संस्कृति के चक्र में पड़े रहना पड़ेगा। जब लग जीविका लोभ न छूटे तब लग तजे न माया, घर घर द्वार फेरे माया के पूरा गुरु नहीं पाया, सबसे लालच का मत खोटा। लोभ छूट गया तो माया छूट गई, लोभ पास यही घर न बधाया, सोनर तुम समान रघुराया। चलो दूसरी बातचीत शुरू हो गई, क्या कह रहे थे हमको याद दिला। हाँ तो आज्ञा माँ की आज्ञा थी इसलिए उन्हें दोष नहीं लगा। ब्रह्मचारी व्यक्ति ने, महानुभाव ने तीनों कन्याओं को रथ पर बिठा लिया और बिठा करके कहा कि किसी क्षत्रिय की भुजाओं में बल हो तो कन्याओं को हमसे छीन ले जाए। अकेले भीष्म ने सबको परास्त किया, तीनों कन्याओं को रथ पर बिठा करके लाए। माँ आपकी आज्ञा का पालन हुआ, ये तीनों कन्याएं हैं। उसमें जो सबसे बड़ी अम्बा थी, उस अम्बा ने कहा कि मैं मन ही मन पहले साल्व का वर्ण कर चुकी हूं। माता ने कहा बिल्कुल ठीक है, कन्या सकृत वरा होती है, साल्व के पास इनको भिजवा दो। साल्व के पास भेजा गया तो साल्व ने मना कर दिया, मैं क्षत्रिय हूं, दूसरे का किया हुआ शिकार सिंह नहीं लेता, मैं क्षत्रिय हूं, जिसको भीष्म ने अपने बाहुबल से जीता है मैं उसे नहीं ले सकता, हमारा तुम्हारा प्रेम था और हम विवाह करना चाहते थे, सब ठीक थी, लेकिन अब खत्म, गया गुजरा थोड़ी हूं जो तुमसे विवाह करूंगा, मना कर दिया उसने। अम्बा की दुर्दशा हुई, पिता ने कहा कि तुम अब यहां भी नहीं रह सकती हो, वहां भी मना हो गया, यहां भीष्म जी ने मना कर दिया और वही अम्बा ने तपस्या की, वही शिखंडी हुआ, भीष्म की मृत्यु का कारण बना, आप सब जानते ही हैं। अंबिका और अंबालिका इन दोनों का विवाह विचित्र वीर के साथ संपन्न हुआ, ये बता रहे हैं कामज संतान का दुष्परिणाम। इतना अधिक भोग किया विचित्र वीर ने कि असमय में ही उनको क्षय रोग हो गया और बिना संतान के ही मृत्यु हो गई, संतान कोई पैदा नहीं हुई और विचित्र वीर दिवंगत हो गए। अधिक भोग से क्षय रोग हुआ और क्षय का परिणाम हुआ कि वे पधार ही गए। माता सत्यवती रो रही थी, कुरुवंश का दीप बुझ गया, बेटा भीष्म मैं आज्ञा देती हूं तुम विवाह करो, इस वंश को बचाओ, बोले माताजी तो प्रतिज्ञा करने के बाद फिर वो टाली नहीं जा सकती है, इसके अतिरिक्त दूसरी कोई बात कहो। कई प्रकार से समझाने पर भी भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से जब नहीं डिगे तब सत्यवती ने भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास जी का स्मरण किया और व्यास जी की कृपा से अंबिका नंदन धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और अंबालिका नंदन पांडु का जन्म हुआ। अंबिका व्यास जी को देख करके भय के मारे उसने नेत्र बंद कर लिए, तो व्यास जी की दृष्टि तो पड़ी पर व्यास जी ने कहा माता तुम्हारी पुत्र वधु ने जिस श्रद्धा से ऋषि का दर्शन करना चाहिए था उस श्रद्धा से नहीं की, आंख बंद कर ली। पुत्र तो बहुत बलवान होगा लेकिन जन्मांध होगा। अंबालिका तो उसको कहा तुम महर्षि का दर्शन करो। अंबालिका भय के मारे पीली पड़ गई। बच्चों को संतान को संतों का दर्शन कराते रहो, नहीं तो कोई आंख बंद कर लेगा, नहीं तो कोई डर के मारे पीला पड़ जाएगा। जिन घरों में संतों का आवागमन नहीं होता उन घरों में कोई साधु पहुंच जाए तो छोटे बच्चे ऐसे चिल्लाते हैं जैसे उनके प्राण ब्रह्मांड में चढ़ने वाले हों, ऐसे चिल्लाते डर के मारे। और जिन घरों में संत महापुरुषों का आवागमन होता उनके बच्चे रोते हों तो वो खुश हो जाते हैं संतों को देख करके। उनकी गोद में बिठा दो तो कहो दाढ़ी पकड़ लें, कहो माला खींचने लग जाएं, ऐसे भी बालक होते हैं। तो बालकों को संस्कार देना चाहिए था, इनको संस्कार नहीं थे दोनों को, नहीं ऋषि का दर्शन करके निहाल होना चाहिए था। तो वो भय के मारे पीली पड़ गई तो बोले पुत्र तो होगा पर पांडु होगा, पांडु माने पीला होगा, पीली पड़ गई ना। ये कहा बेटा अभी मेरे मन के अनुरूप संतान नहीं हुई, फिर कृपा करो। बड़ी छोटी में से कहा तुम चली जाओ तुम चली जाओ, वो ना तो उन्होंने नहीं किया। अपनी दासी थी, बहुत सदाचार संपन्ना थी, उस धर्मशीला दासी को भेज दिया अपने जैसी सजावट करके। दासी सामने गई, उसने श्रद्धा पूर्वक भगवान व्यास के चरणों में प्रणाम किया, परिक्रमा किया, सिर झुकाकर खड़ी हो गई। भगवान व्यास की कृपा भरी दृष्टि पड़ी, बोले तेरे गर्भ से महान धर्मनिष्ठ भगवत भक्त सदाचार संपन्न महात्मा विदुर का जन्म होगा। वेत्तीति विदुरः, जो ब्रह्म तत्व को जाने उसी का नाम विदुर है। वो ब्रह्मविद वरिष्ठ होगा, ब्रह्मवेत्ता होगा। कहा मां तुम्हारी बहुओं ने छल किया, अभी भी पुत्र तो हुआ पर दासी पुत्र दासी की संतान हुआ। इस तरह से तीन संतान हुई। अब सुन लो दीनहीनत्व की दशा। अब क्या हुआ, अंधा व्यक्ति राज सिंहासन के योग्य नहीं है, तो बड़े होने के बाद भी अंधत्व के दोष के कारण धृतराष्ट्र को राज सिंहासन का अधिकारी नहीं बनाया गया। सबने सर्वगुण संपन्न राजर्षि पांडु को सिंहासन प्रदान किया। अब बहुत ध्यान से सुने, जब पांडु सिंहासन पर बैठ गए तो पांडु की संतान ही सिंहासन की अधिकारी हुई। ध्यान में ही बात इस दृष्टि से। दूसरी दृष्टि से सर्वप्रथम संतान का जन्म युधिष्ठिर का, दुर्योधन का पीछे जन्म हुआ, युधिष्ठिर का पहले जन्म हुआ। तो इस दृष्टि से भी जो सबसे ज्येष्ठ है वो गद्दी का अधिकारी है। तो इस दृष्टि से पांडु के बाद युधिष्ठिर स्वाभाविक रूप से कुरुकुल के राज सिंहासन के अधिकारी थे। गुण विनयशील और विद्या से संपन्न थे, धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न थे, सर्व प्रकार से ज्येष्ठ श्रेष्ठ थे युधिष्ठिर, और उन्हीं को गद्दी पर बिठाया जाना चाहिए था, लेकिन धृतराष्ट्र ऐसे कुर्सी से चिपक गए, उन्होंने कुर्सी छोड़ी ही नहीं और बारंबार अपने भाई के पुत्रों को उनके अधिकार से वंचित किया। यदि पांडु जीवित होते तो क्या पांडवों की ये दुर्दशा होती? पांडु नहीं थे तो धृतराष्ट्र का कर्तव्य क्या था? अपने पुत्रों से अधिक अपने भाई के पुत्रों का ध्यान रखता, लेकिन धृतराष्ट्र ने ध्यान तो रखा ही नहीं। पहले पांडवों को, पांडवों में पहले भीमसेन को विष खिलाकर मारने का षड्यंत्र किया गया, भगवान की कृपा से बच गए। फिर लाक्षागृह में कुंती के सहित पांचों पांडवों को जलाकर भस्म करने का षड्यंत्र किया गया, उससे भी भगवान की कृपा से बच गए। और इसके बाद द्रौपदी का परिणय पांडवों के साथ हुआ, और अब तो आवश्यक था कि पांडवों का अधिकार पांडवों को मिलता, तो उस समय भी उनसे छल किया गया। नगर का भाग वो तो अपने पास ही रखा, गांव नगर का, और खांडव प्रस्थ पांडवों को दिया गया। खांडव प्रस्थ जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ बना। महाराज जी, जाऊ का जो पेड़ होता है ना, उसको खांडव कहते हैं संस्कृत में, खांडव उसको भी कहते हैं। तो जाऊ का जंगल था पहले, हमारे यमुना किनारे बहुत जाऊ थी, तो ये सब दिल्ली क्षेत्र पूरा जाऊ का जंगल था यमुना किनारे। वो जाऊ ऐसी होती है कि उसका बीज जब बाली उसकी पकती है, झरती है, तमाम जाऊ पैदा होता। ऐसा किया, बोले कुछ धन दे दिया, कुछ सामान दे दिया, और कहा तुम खांडवप्रस्थ वहां अपना अपना निर्माण करो, बनाओ खाओ, ये तुमको बसाने के लिए धन दे दिया। उनकी तो योजना थी कि जीवन भर पेड़ काटते रहेंगे, जंगलों में कुछ बंदियों की तरह इधर से उधर डंगा डोली लिए घूमते फिरते रहेंगे। पर भगवान का अनुग्रह कैसा होता है, भगवान ने दीनहीन पांडवों पर कृपा की और मैं दानवों के द्वारा खांडवप्रस्थ इंद्रप्रस्थ बना, अग्नि का अजीर्ण दूर हुआ, जंगल को जलाया गया और उसमें एक दिव्य नगर का निर्माण हुआ। पांडव विजयी हुए, संपूर्ण धरती पर उनकी विजय पताका फहरा गई और धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की दीक्षा ली। राजसूय यज्ञ सामान्य यज्ञ नहीं था, संपूर्ण पृथ्वी के राजाओं को जीते बिना राजसूय यज्ञ का यजमानत्व संभव नहीं था, और संपूर्ण धरती के ऊपर विजय प्राप्त की पांडवों ने। राजसूय यज्ञ की युधिष्ठिर ने दीक्षा ली और उस समय का जो ऐश्वर्य था युधिष्ठिर का, वो महाभारत ग्रंथ में पढ़ने योग्य है। कैसा ऐश्वर्य था, ये सब भगवान का अनुग्रह था, भगवान की कृपा थी। बलपूर्वक पांडवों को जीता नहीं जा सकता था, छल पूर्वक पांडवों की संपत्ति का फिर से हरण किया गया। आप सोचो कितनी समृद्धि थी राजसूय यज्ञ में, कौन करेगा दान पुण्य, कौन करेगा यज्ञ। एक संवाद है महाभारत में धृतराष्ट्र का और दुर्योधन का, तो दुर्योधन से पूछ रहा है धृतराष्ट्र कि पुत्र तुम पीले क्यों पड़ते चले जा रहे हो, कमजोर हो रहे हो, ठीक से नींद नहीं आती है तुमको, भूख नहीं लगती है, किसी से बात नहीं करते हो, क्या कारण है? तो कहता है पिताजी मैं क्या बताऊं, पांडवों की समृद्धि देखकर मैं दिन रात जलता रहता हूं, उसी जलन के कारण मेरी भूख प्यास बंद हो गई है, मैं अब अधिक समय तक जीऊंगा नहीं, मैं तो मर ही जाऊंगा। अच्छा क्या समृद्धि है? अरे बोले महाराज क्या कहें, बड़े बड़े राजा महाराजा लाइन लगा के खड़े हैं दर्शन के लिए, उनको समय नहीं मिल रहा दर्शन का, इतनी संपत्ति, इतनी संपत्ति, कुछ तो बताओ। तो दुर्योधन वो कहता 10 लाख, सबको स्वर्ण के पात्रों में भोजन कराया जाता है, सोने की थालियों में, और फिर प्रार्थना की जाती है, थालियां गिलास लोटा सब आप ही ले जाओ, इनको यहाँ रखने की जरूरत नहीं, ले जाओ पाओ और ले जाओ। और जब 10 लाख की पंगत बैठ जाती है तो शंख बजाया जाता है, तो धृतराष्ट्र कहता एक बार शंख बजता हो, बोले नहीं नहीं, हम तो सवेरे से लेकर रात तक बार बार शंख ही सुनते थे, एक बार की पंक्ति में 10 लाख बैठते थे, अब पंगत पूरी हुई कि फिर शंख बजाया जाता था। अब मान लो दिन भर में 10 पंगत भी हुई, 10-10 लाख की, तो कितना हुए, 1 करोड़ सोने की थालियां कटोरी गिलास लोटा कमंडल सब सोने के। और दक्षिणा कैसी दी जाती थी, शास्त्री जी सुन लीजिए, आपके विशेष काम की चीज है, दक्षिणा ऐसी दी जाती थी कि इन लोगों ने योजना बना रखी थी कि सहदेव जी जिस ब्राह्मण की योग्यता का विचार करके 100 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा के लिए पर्ची बनावेंगे, तो वो जैसे ही कर्ण के पास जाती थी, पहले से षड्यंत्र था इनका, तो वो कहता था ये सहदेव की गलती है, तो वो 100 को 10 और बढ़ा देता था, तो 100 के कितने हो गए, 1000 हो गए, 1000 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा में मिलती थी। अब वो जब देने का काम, उठा के देने का काम दुर्योधन का था, तो दुर्योधन का विचार था कि खजाना खाली हो जाए, दक्षिणा बाकी रह जाए, और मंत्रहीन मदक्षिणम, बिना दक्षिणा का यज्ञ तामसी होता, इनका यज्ञ पूरा ना हो, ये उसका मन था, षड्यंत्र था, तो वो 1000 के पास 10 और बढ़ा देता था, तो कितना हो गया, 10000। वो 10000 स्वर्ण मुद्रा देता था। ब्राह्मण कहता था ये युधिष्ठिर की उदारता है, जिसको 100 की योग्यता हो उसको 10000 दो, अरे भाई न भूतो न भविष्यति, ऐसा यज्ञ करने वाला कोई न पैदा हुआ न आगे कोई पैदा होगा। जय जयकार, मेहनत इनकी थी और प्रशंसा इनकी कोई नहीं करता था, प्रशंसा सब पांडवों की करते थे, धर्मराज की करते थे, फिर कहते क्यों न हो, भगवान श्री कृष्ण की कृपा इनको प्राप्त है, भगवान की कृपा प्राप्त है, फिर ऐसा क्यों नहीं होगा। वो खजाना घटता नहीं था, खजाना बढ़ता था, क्यों, दुर्योधन के हाथ में एक ऐसा चक्र का चिन्ह था, वो जिस चीज वस्तु को उठाकर दान करेगा वो 1000 गुनी बढ़ जाएगी, ऐसा उस चक्र का प्रभाव था। ये जो सामुद्रिक लक्षण है इसको भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई जानता नहीं था, किसी को पता नहीं था। श्री गोपालाचार्य जी महाराज तो कहते थे ससुरे को उसी को भी पता नहीं था, हम ऐसा नहीं बोलते पर उनकी बात याद आ जाती है, उनके मुंह से अच्छी लगती थी, उसको भी पता नहीं था। तो भगवान ने जानबूझकर उसको बिठाया ऐसी जगह पर, वो बेचारा देते देते परेशान, खजाना खाली ना हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पांडवों का सर्वस्व जुआ में छीना गया, द्रौपदी का तिरस्कार किया गया, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को भोगना पड़ा। ये पूरे पांडवों के चरित्रों का अनुसंधान करते हुए गोस्वामी जी कहते गज प्रहलाद पांडुसुत, पांडुसुत, पांडुसुत माने पांडवों से अधिक दीनहीन कौन होगा, कौन था पांडवों के पक्ष में, कहां 5 पांडव, कहां समुद्र के समान बड़ी कौरवों की सेना, पर दीनहीन पांडवों की कैसे रक्षा की। कपि, कपि माने सुग्रीव, सुग्रीव जी भी दीनहीन ही थे, कौन सहयोगी था सुग्रीव का, क्योंकि बाली का डर इतना व्याप्त था कि इस धरती पर कोई भी सुग्रीव को आश्रय देने का साहस नहीं कर सकता था। ऋषिमुख पर्वत पर तो इसलिए सुग्रीव रहते थे, यहां सापवश आवत नहीं, वहां जाएगा तो उसका मस्तक फट जाएगा, तो एक सुरक्षित जगह थी। अब कोई सुरक्षित जगह में रहे और वहां से बाहर निकल ही न सके तो उसकी तो जीवन भर की कैद हो गई एक प्रकार से, उस दायरे से बाहर ही नहीं निकल सकता। वहां भी इतना भयभीत रहता था कि बाली कहीं यहां भी षड्यंत्र पूर्वक हमको मरवा न दे। राम लक्ष्मण जी का दर्शन करके भी पठवा हुई बाली मन मैला, शशंकित थे, नींद नहीं आती थी सुग्रीव को। हनुमान जी से यहां तक कहा था सुग्रीव ने कि इन वीरों से तुम बातचीत करना तो ऐसे ढंग से खड़े होना कि तुम्हारा मुंह हमारी तरफ हो, क्यों हम वहीं से नजर रखेंगे तुम्हारी भावभंगिमा पर, यदि कोई गड़बड़ दिखे तो ऐसी भावभंगिमा प्रस्तुत कर देना तो भागो तुरंत तजो या सैला, भाग जाऊंगा इस पर्वत से अपने को बचाने के लिए। इतना अधिक जो डर रहा हो दिन रात मौत के डर से, उसकी क्या स्थिति होगी। ऐसे दीनहीन सुग्रीव को भी आपने आश्रय दिया। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विद घटव काज में तोरे, मेरे बल से शोक का त्याग करो, सुन सुग्रीव मारी हो बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उभरे ही प्राण। तो इनको सबको सबके संकट को आपने दूर कर दिया। विभीषण प्रणत हुआ, आपकी शरण में आया। विभीषण को आपने अपने हृदय से लगाया। कैसे लगाया? गोस्वामी जी कहते हैं उठिसो भरत ज्यो भेंट्यो, जिस प्रेम से भरत जी का आलिंगन किया उसी प्रेम से विभीषण का आलिंगन किया। ये सब दीनहीन ही थे और इनको आपने अंगीकार कर लिया। हमसे कौन सी चूक हो गई? इन दिनों की पंक्ति में सबसे आखिरी व्यक्ति में हूं। आपके जैसा दीनों पर दया करने वाला नहीं मिलेगा और मेरे जैसा दीनहीन भी इस धरती पर खोजने से नहीं मिलेगा। फिर क्या कारण है कि इस दीन पर आपकी दृष्टि नहीं जा रही है? ये प्रणय युक्त विनय है। आप हमें अंगीकार क्यों नहीं करते? हे नाथ, हमारी दीनता को, हमारे दुख को आप दूर क्यों नहीं करते हैं? भगवान ने कहा कि तुम अपने को बहुत दीनहीन कह रहे हो और इतने लोगों के दुख को दूर किया तो तुम्हारा दुख भी दूर होना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी किस बात में तुम दीनहीन हो, क्या कारण है? अरे पवित्र उच्च कुल में, विप्र कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, शास्त्रों के चूड़ांत विद्वान हो, बचपन से अच्छा संग मिला, हमको तो कहीं से कोई कोर कसर आप में दिखती नहीं है, फिर आप अपने को इतना दीनहीन क्यों करते कहते हो? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आपके पवित्र श्री राम नाम का आश्रय लेकर मैं अपने हृदय में एक गांव बसाना चाहता हूं। सदगुणों का गांव बसाना चाहता, ग्राम माने समूह होता है। अपनी समस्त दुर्वृत्तियों को सर्वथा समाप्त करके सदगुणों का गांव अपने हृदय में बसाना चाहता हूं। कैसे बसेगा ये बहुत ध्यान से सुने। मैं तुम्हारो ले नाम, तुम्हारे नाम को लेकर गांव बसाना चाहता हूं। इससे बात स्पष्ट हो गई कि यदि कोई भी मनुष्य अपने हृदय में सद्गुणों को बसाना चाहता है तो उसे अनन्य भाव से श्री नाम का आश्रय लेना चाहिए, अहर्निश नाम का आश्रय लेना चाहिए। चाहे जितनी कोशिश कर लो, बिना राम नाम के हरि नाम के आश्रय के तुम्हारे हृदय में तुम्हारे जीवन में कोई सद्गुण कभी आ नहीं सकता है। जब श्री नाम महाराज हृदय में बस जाते हैं, नाम का दीपक जब जल जाता है, तो महाराज जी रूप को बुलाना नहीं पड़ता है। नाम के अविचल होते ही रूप का सहज प्रकाश हो जाता है। नाम के आश्रय से रूप जरूर प्रकट होगा। देखो बहुत से लोग ध्यान की बात कहते हैं, अवश्य ध्यान करना चाहिए, ध्यान से चित्त में एकाग्रता प्राप्त होती है, ध्यान बहुत जरूरी है, चित्त की चंचलता ध्यान से दूर होती है, ध्यान की बड़ी महिमा है। लेकिन केवल और केवल अहर्निश भगवान नाम का आश्रय कोई ले ले तो उसे ध्यान करना नहीं पड़ेगा, उसके पवित्र अंतःकरण में भगवान का स्वरूप सहज प्रकट हो जाएगा, और जब सहज प्रकट हो जाएगा तो ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान होने लग जाएगा। एक तो ध्यान करना और एक ध्यान होना, दोनों में अंतर है, एक ध्यान करना और एक ध्यान होना। होने लग गया तो उसमें प्रयास नहीं है, वहां तो जपत ही श्याम जू ने मूर्ति दिखाई है। अरे भाई, एक बार हमारी जिह्वा से राम ऐसा उच्चारण होता है तो धनुर्वाणधारी श्री रघुनाथ जी प्रकट हो जाते हैं। 24वीं शतरुघ्न के त्रेता में एक बार कौशल्या के गर्भ से श्री राम जी का प्राकट्य हुआ, पर नाम जापक जितनी बार राम नाम का उच्चारण करता है उतनी बार उसकी जिह्वा कौशल्या बनकर श्री राम को प्रकट करती है। प्रत्येक नाम के साथ प्रभु प्रकट होते हैं, हम अंधे हैं, हमें दिखता नहीं है, ध्यान करना पड़ेगा। नाम के प्राकट्य के साथ ही नामी का प्राकट्य है। प्रश्न शब्द कहते ही मुरली मनोहर प्रकट हो जाते हैं, नारायण शब्द कहते ही शंख चक्र गदाधारी भगवान प्रकट हो जाते हैं। जो नाम लो उसके अनुरूप भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है, और एक नाम में ही सब कुछ प्रकट हो जाता है। राम नाम में ही कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, राम नाम में ही राम जी प्रकट हो जाते हैं, राम नाम में ही नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं, सब कुछ नाम। क्योंकि विधि हरि हयम हरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। बंदौ नाम राम रघुवर को हेतु कृषानु भानु हिम कर को। किसी भी स्वरूप का साक्षात्कार राम नाम के द्वारा किया जा सकता है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी हम तो राम नाम जपते हैं, हमारा प्रेम तो कृष्ण से है। तो हम उनसे पूछते भाई समस्या क्या है तुमको? संत श्री रैदास जी महाराज छोटी सी नन्ही बालिका मीरा को जो अपने दादा संत राव दूदा जी की गोद में बैठकर आई है, अभी 4-5 वर्ष की ही बालिका है, और राम नाम की महिमा का उपदेश संत रैदास जी करते हैं, और भोली भाली निष्पाप बालिका राम नाम को हृदय में धारण कर लेती है, तो क्या प्रभाव हुआ? पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, खर्चे ना खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो पायो जी में तो राम रतन धन पायो। राम राम के जब से वृंदावन बिहारी कुंज बिहारी मुरली मनोहर गिरधर गोपाल श्री कृष्ण का साक्षात्कार भगवती परम भक्तिमती मीरा को प्राप्त हो रहा है और राम नाम के ही जब से द्वारकाधीश चतुर्भुज श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी प्राप्त हो रहा है, इसलिए एक राम नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जो चाहो सो मिलेगा, बस राम राम करो। गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम के बल से ही मैं अपने हृदय में सद्गुणों का गांव बसाना चाहता हूं। तो हम जो चर्चा कर रहे थे नाम से रूप का प्राकट्य, जिस हृदय में नाम अखंड होता है उसमें हमारे ठाकुर जी भी अखंड होते हैं, कभी जाते नहीं। अभ्यास कर लो सवेरे जगने से सोने तक नाम जप का, भीतर भीतर धुन लगी रहे नाम की, तो आप पक्का समझ लेना सोते सोते भी नाम जप ही होगा। जो काम दिन भर करोगे वही काम रात में होगा। व्यापार करने वाले लोग सपना भी व्यापार का ही देखते होंगे। वो सुनाते थे महाराज जी के गांव के सेठ जी थे तो बड़े आदमी थे, कथा में आकर के बैठे। अब बहुत ऊंची व्यास गद्दी नहीं थी, सेठ जी को भी थोड़ा तकिया वकिया दे दिया गया, मोटे तगड़े थे बैठ गए। और आए थे गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वो उस समय पत्राकार पोथी होती थी हाथ में लेकर के पंडित लोग बांसते थे, ऐसी पुरानी पद्धति यही थी। वो तो आते ही सो गए कथा में, सोते ही उनको जो काम करते थे वही दिखने लग गया। कोई कपड़े का व्यापारी आया, थान का सौदा होने लग गया तो कपड़े का काम करने वाले ले चाहे न ले तमाम थान पटक देते हैं सामने, ये देखो वो देखो ऐसे खींच खींच के दिखाते हैं। खरीदने वाले की बुद्धि व्यामोह में पड़ जाती है, इतनी लाइट की चमक रहती है कि वो और अपने कपड़े की कीर्ति कैसे गाते हैं। बचपन में थे महाराज जी तो महाराज जी की कथा उधर बुंदेलखंड में चल रही थी, महाराज जी ने कहा जाओ पंडित जी घर हुआ कुछ दिन के लिए, दो तीन दिन के लिए हम गए, उसी क्षेत्र में कथा थी महाराज जी की। तो माता जी ने कहा कि इनके लिए कोई चौबंदी का कपड़ा तो खरीदो, पिताजी से कहा। तो गाँव में पहले भी उतनी अच्छी दुकानें नहीं होती थी, पीछे साइकिल पर गठरी बांधे हुए लोग आवाज लगा के उछलते थे कपड़ा ले लो कपड़ा ले लो। तो कपड़े वाला आया तो पूछा कि धागा मजबूत है इसका, उसने ऐसे करके पता नहीं मुंह से बोला कि कपड़ा बोला, भगवान जी अब तक मेरी समझ, टिर्र करके बड़ी जोर से आवाज आई कपड़े की, बड़ी जोर की आवाज कपड़े में निकली, कैसे कैसे उसने खींच के दिखाया। फिर कहा इसका धागा मजबूत है, तो बोला अरे राम दुहाई महाराज एक तागे से हाथी बांधे तो सारा चिंगाड़ी मारे। राम जी की दुहाई और दे दी, इतना मजबूत धागा है कि एक धागे से हाथी बांध दो तो हाथी चिंगाड़ी मारे, तोड़ नहीं सकता धागा। अब कितनी झूठी बात, हाथी धागा नहीं तोड़ पाएगा। और यहाँ आकर उसकी चौबंदी बनी तो मारा थोड़े दिन में उसके धागे धागे अलग हो गए, वो पता नहीं कैसा कपड़ा निकला, कपड़े ही खराब निकला। इस तरह से लोग अपनी वस्तु की प्रशंसा करते हैं। किस बात के ऊपर कह रहे थे हम? हाँ तो कपड़ा, तो बड़ा ग्राहक था, थोक में सामान उसको लेना था, वो कहता था कि नहीं हम 2 रुपए में ये सौदा हमको नहीं है पक्का, हम तो 125 रुपए से ज्यादा इसका दे नहीं सकते। बात होते होते सेठ जी ने कर लो ना हमारी रही ना तुम्हारी, डेढ़ में फाड़ दिया। पंडित जी की पोथी हाथ में आ गई तो सपना देखते देखते पोथी पकड़ी, डेढ़ में ही फाड़ दिया। क्या हुआ? अरे बोले हमारा तो ग्राहक चला गया। तुम कहते क्या हुआ? तो क्या है ये महाराज जी सुनाते थे, इसका मतलब क्या हुआ कि वो दिन भर वही काम करता तो कथा में बैठा और सपना देखा तो वही सपना देखेगा। ऐसे ही अहर्निश भजन करोगे तो स्वप्न में भी भजन ही दिखाई पड़ेगा। भगवान के चरित्र का चिंतन करोगे, अच्छी बातों को सोचोगे तो सोने के बाद वे ही बातें तुम्हारे दिमाग में घूमेंगी। मनुष्य का जैसा जागृत अवस्था में उसका साधन होता है, सोने के बाद उसका साधन वैसा ही रहता है। और जब भगवान का नाम हमारे हृदय में बस गया तो भगवान हमारे हृदय में बस गए, और जब भगवान हमारे हृदय में बस गए तो कौन सा ऐसा सद्गुण है जो हमारे हृदय में ना आ जाए। क्योंकि प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, यस्यास्ति भक्त भगवत्य किंचना गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे ना सतिधावतो बही। पंचम स्कंध में प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, भगवान के चरण कमलों में जिसकी अकिंचना अहेतुकी भक्ति है, सारे सद्गुण उसके हृदय में आकर विराजते हैं। क्योंकि भगवान असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं, और वे भगवान जब भक्त के हृदय में विराजते हैं तो कौन सा ऐसा गुण है जो भक्त के भीतर प्रकट न हो जाए। तो नाम के माध्यम से नामी को हृदय में बसाना, और नाम नामी में अभेद है, नाम नामी की प्राप्ति होने पर सारे दिव्य गुण सहज ही आ जाते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हमारी दीनता इसलिए है कि हम तो आपके नाम के माध्यम से इस नगर को बसाना चाहते हैं, पर ये अविद्या माया जो आपकी प्रचंड शक्ति है, ये भयंकर युग कलयुग अविद्या माया का साथ लेकर के या हमारे हृदय के उन गुणों को उजाड़ना चाहता है। कैसे? नारी, उस हृदय में स्त्री को बसाकर, अरि माने शत्रु को बसाकर और धन को बसा करके उस नगर को दोषों का अड्डा बनाना चाहते हैं। देखो ध्यान दें, यहां कहने का प्रयोजन गोस्वामी जी का यह है कि यदि दोष गुणों को हृदय में बसाना है तो राम नाम को हृदय में बसाइए, और यदि दोषों को बसाना है, देखो इसका आशय यह है, नाम जापक को तीन दोषों को अपने हृदय में नहीं आने देना चाहिए। नारी देह के प्रति आकर्षण, धन के प्रति आकर्षण और किसी भी प्राणी के प्रति वैमनस्यता का, शत्रुता का भाव, ये तीन चीजें साधक को सर्वथा त्याग देनी चाहिए। जो नारी साधिकाएं हैं उन्हें भगवान के अतिरिक्त किसी भी पुरुष का पुरुष भाव से त्याग, जैसे पुरुष साधक के लिए स्त्री के चिंतन का त्याग, ऐसे ही नारी साधिका के लिए पुरुष मात्र के चिंतन का त्याग, केवल भगवत चिंतन करे, और धन के आकर्षण का त्याग और शत्रुता की भावना का त्याग, चाहे पुरुष साधक हो या स्त्री साधक हो, इन तीन दोषों का त्याग करके भजन करेगा तो हृदय में ठाकुर जी बसेंगे। और तीन दोषों का त्याग नहीं किया गया तो नाम व्यर्थ हो जाएगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ की अनुभूति नहीं होगी। महाराज जी संतों के जो कठोर नियम पुराने संतों के रहे हैं वो क्या द्वेष के कारण रहे हैं या भेदभाव के कारण रहे हैं? नहीं, वह एक विरक्त संतों की जो आचार की मर्यादा है उस मर्यादा को स्थापित करने के हेतु से ही उन नियमों की स्थापना हुई है। आज उस नियमावली का तिरस्कार हम लोगों के द्वारा हो रहा है तो उसका दुष्परिणाम सारे समाज के सामने उपस्थित है। देखो भजन सब करो, चारों वर्ण भजन करो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब भजन में लग जाओ, स्त्री पुरुष बालक बूढ़े सब भजन में लग जाओ, भजन करना सबका परम कर्तव्य है, लेकिन स्त्री और पुरुष साधकों का एक जगह एक साथ रहकर साधन करना शास्त्र की दृष्टि से और संतों के सदाचार की दृष्टि से बहुत उत्तम नहीं है। कोई बहुत विशिष्ट कोटि के महापुरुष हो, उनकी बात अलग होती है, उनकी बात को प्रमाण नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे कारक पुरुष होते हैं, उन सिद्धों का अनुकरण संभव नहीं है। उन सिद्धों में सामर्थ्य होती है शेर को और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने की, पर हम सिद्ध नहीं हैं, हम शेर बकरी को एक घाट पर नहीं रख सकते, इसलिए हमें तो सावधानी रखनी ही चाहिए। तो महाराज जी गोस्वामी जी कहते हैं कि ये भयंकर युग आपकी प्रचंड माया उस हृदय में नारी को शत्रु को धन को बसाना चाहते हैं, और इतना ही नहीं ये कुटिल कामादिक ये पूरी पूरी ताकत लगाते हैं, जोर लगाते हैं, और जोर लगा करके नारी धन और शत्रु की भावना को हृदय में बसा देते हैं। हे भगवान, कभी कोई किसी का झगड़ा किसी से होता है तो उसके समाधान के लिए चार उपायों का आश्रय लिया जाता है, जिसको कहते साम दान दंड और भेद। पर महाराज ये विकार ये माया ये कलयुग इन चारों में से किसी की नहीं मानते, न इन्हें साम नीति स्वीकार है, न इन्हें दान नीति स्वीकार है, न इन्हें दंड से भय, और इनमें इतनी एकता है कि इनमें भेद भी नहीं डाला जा सकता है। बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, सज्जनों की मैत्री बहुत अच्छी नहीं होती है, उनके उनके दिमाग ज्यादा होता है, दिमाग ज्यादा होने से उन ज्यादा पक्के नहीं रहते, दुष्ट लोग ज्यादा पक्के होते हैं, दिमाग ज्यादा लगाते नहीं, वो एक बात पकड़ लेंगे वो पकड़ लेंगे, देखा होगा विद्वानों का संगठन तो प्रायः बहुत कम मिलेगा, तो उनकी खोपड़ी मुंडे मुंडे मंत्र भिन्ना, कोई किसी की क्यों सुनेगा। मूर्खों के समुदाय बहुत होते हैं और उनमें बड़ी एकता होती है, अच्छी प्रवृत्तियों के लोग ज्यादा इकट्ठे नहीं देखे जाएंगे और बुरी प्रवृत्तियों के लोग, उनमें बड़ी भारी एकता होती है बुरी प्रवृत्ति वालों में। तो भेद नीति भी इनमें काम नहीं आती है, गोस्वामी जी के कहने का आशय क्या है? आशय यह है कि आप हमारे ऊपर छोड़ोगे तो हमने तो जो कुछ करना था कर लिया, न साम से काम चला, न दान से काम चला, न दंड से काम चला, न भेद से काम चला। हे प्रभु, अब मैंने सब प्रकार से हाथ खड़े कर दिए हैं, अब मेरे बस की बात नहीं है और ऐसे व्यक्ति को ही दीनहीन कहा जाता है जो सब प्रकार से हताश और निराश हो गया हो, इसी का नाम है अनन्य आश्रय। अनन्य भाव से भगवान का आश्रय, ये महाराज जी पूर्ण प्रपत्ति है, ये पूर्ण शरणागति है, जहां अपने साधन का, अपने गुणों का अपना बल न रह जाए, केवल और केवल प्रभु की कृपा का बल ही रह जाए, उसी का नाम है पूर्ण प्रपत्ति, पूर्ण शरणागति। हे भगवान, बिना कारण के इन सब ने बड़ा भारी कलह भीतर से मचा रखा है, तो क्या होता है? ध्यान दें, झगड़ा खूब जोर का हो रहा हो, मान लो हम यहां बैठे हैं और यहीं बैठे बैठे झगड़ा शुरू हो जाए, भगवान करें ऐसा कभी ना हो, लेकिन एक बात बता रहे हैं, झगड़ा शुरू हो जाए, जोर का झगड़ा हो, हम सबकी सबको आवाज लगा लगा करके रुक रहे, बेटे रहने दो, मत झगड़ो, मत झगड़ो, मर लड़ो, आसो हमारे ऊपर ही टूट पड़े और हमारी बात कोई सुने नहीं, और सब एकजुट हो जाए, हम अकेले पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, बोलो। हे रघुनाथ रक्षा करो, हे प्रभु कृपा करो, हे बंसी बारे, हे मुरली मनोहर कृपा करो, यही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे? गोस्वामी जी कहते यही दशा हमारी हो गई है, इस अविद्या माया ने, इन दोषों ने, इन विकारों ने ऐसा अंतर द्वंद भीतर मचा रखा है कि मैं आपको ठीक से भज भी नहीं पा रहा हूं, इसलिए हे नाथ मैं आपको पुकार रहा हूं, राम राम राम कहकर आर्त स्वर में नाथ आपको पुकार रहा हूं, हे प्रभु इस दीनहीन तुलसी पर दया कीजिए, और आपकी तनिक नजर ऐसी हो गई तो इनका अता पता भी नहीं चलेगा, जो साम दान दंड भेद किसी से नहीं मान रहे हैं, इन दोषों का अता पता भी नहीं चलेगा, केवल आपकी नजर पड़ जाए। एक नगर में एक संत रहते थे, बहुत अच्छे महात्मा थे, नित्य सत्संग होता था, और उसी नगर में, सत्य घटना सुना रहे हैं, उसी नगर में एक नए पुलिस विभाग के अधिकारी पहुंचे, एसपी बनकर, एक पुलिस क्या जिला क्या कहते हैं जिला पुलिस अधीक्षक कहते हैं एसपी को, जिला पुलिस अधीक्षक बनकर के एक एसपी साहब वहां पहुंचे, तो वो जो एसपी साहब थे वो भी ब्राह्मण देवता थे, और उनके पिता माता बड़े भक्त थे, तो पिताजी बार बार यही कहते थे, बेटा भले ही पुलिस की नौकरी है, करना पड़ेगी, लेकिन अपना धर्म नहीं त्यागना, और उसका एक ही उपाय है कि किसी संत का आश्रय रखना। बोले पिताजी हम तो अमुक नगर में हमारी नियुक्ति हो रही है, अब क्या करें, बहुत जिम्मेवारी का काम है। बोले कोई बात नहीं, उस नगर में अमुक नाम के एक संत रहते हैं, बहुत अच्छे महात्मा हैं, जब कभी समय मिले तो उनके पास जरूर चले जाया करो, उससे तुम्हारे ऊपर कृपा बनी रहेगी। तो भगवान की कृपा से जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया, उसी दिन उनका मन हुआ कि पहले हम संत जी से मिलें। तो वहां जैसे यहां कथा हो रही है, ऐसे वहां सत्संग हो रहा था, सत्संग के बाद लोग चले गए, एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनकी पत्नी भी थी, वो वृद्ध व्यक्ति वहां बैठे थे, तो उन संत जी ने पूछा, अच्छा वो एसपी साहब भी बैठे रह गए क्यों, उनको उनसे बात करनी थी, तो वो संत जी ने उनसे पूछा कि भगत जी आप तो प्रायः प्रसन्न ही रहते थे, आज रो क्यों रहे, दुखी क्यों हैं? बोले महाराज अब लौकिक बात कहकर आपके मन को क्या क्या दुख पहुंचाना, फिर भी आप पूछ रहे तो बताते हैं, हमारा एक ही लड़का है, वो लड़का अमेरिका में रहता है, और वो अब वहीं का निवासी हो गया है, वो यहां उसको इतनी फुर्सत नहीं है कि यहां आके वो रहे, ऐसा हो जाता है, जो विदेश बस जाते हैं वो फिर यहाँ मुश्किल से भगवान की दया हो जाए तो भले ही बस जाए, नहीं तो विदेश बसने वाले उनको यहाँ का अच्छा नहीं लगता, यहाँ का वातावरण भी अच्छा नहीं लगता, यहाँ की गंदगी खराब लगती है, ऐसा होता है। तो बोले लड़का एक ही है, वो वहां रहता है, नाती पोते हो गए हैं, वो कोई यहाँ नहीं आना चाहते हैं, हमें कोई अपेक्षा भी नहीं है, हमको बुलाते हैं हम भी वहां जाना नहीं चाहते क्योंकि हमको यहाँ सत्संग मिला है। तो मकान बड़ा था तो हमने मकान में किराएदार रख दिया था, ऊपर किराएदार रख दिए, नीचे हम लोग रहते थे। वो इतने भारी बदमाश निकले कि किराया तो उन्होंने दिया ही नहीं एक बार देने के बाद, और अब स्थिति यह है कि आज अपना घर का सारा सामान छोड़कर अपनी जान बचाकर हम लोग घर से निकल पड़े हैं। उनके विरुद्ध थाने में भी कोई हमारी सुनता नहीं है। तब इस बुढ़ापे में अब हम कहां जाएं? अभी कोई मकान भी हमको नहीं मिला है, ये दुख की बात है। किराए तो देते नहीं, पूरे मकान पर कब्जा और कर लिया, सामान भी हमारा कुछ नहीं उठाने दिया, कई प्राण अपने बचाना चाहते तो भाग जाओ यहां से, आ गए हम यहां। तो संत जी ने कहा कि कोई बात नहीं, यहां ज्यादा जगह तो है नहीं, पर तुम बुढ़ा बुढ़िया हो, कोई बात नहीं, राम जी के दरबार में सबको आश्रय होता है, जब तक दूसरी व्यवस्था न जुटे तब तक यहां रह जाओ, कोई बात नहीं। इसके बाद वो एसपी साहब आए, प्रणाम किया उन्होंने, प्रणाम करके परिचय दिया कि मैं अमुक का पुत्र हूं और वो आपसे मिले। हाँ अरे अच्छा, उनके पुत्र हैं आप, बहुत अच्छी बात। तो कैसे यहाँ आए? बोले यहाँ नियुक्ति हुई है मेरी, यहाँ मैं पुलिस विभाग का एक अधिकारी बनकर मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो और सब ठीक? बोले बस कभी कभी मैं आपके दर्शन के लिए आऊंगा, मेरी भी एक समस्या थी उसका समाधान आप करें। क्या समस्या? बोले अभी सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है तो हमको कोई बड़ा सा मकान चाहिए जिसमें हम रहें। किराया सरकार देगी तो किराया हमको मिल जाए। तो महात्मा जी बोले कि इसमें हमसे क्या पूछना, आप देख लो कहीं। बोले नहीं नहीं, ये अभी आपके सामने वृद्ध ने कहा ना, तो एक मंजिल जो जिसमें रहते थे वो तो ये चले ही आए छोड़ के, तो जो जिसमें ये रहते थे वो हमको किराए से दे दे। हाँ नहीं, बोले किराए से नहीं, आप ऐसे ही रहो, हमको किराया तो वो भी नहीं देते थे, आपसे भी क्या चाहिए किराया। तो उन्होंने चाबी दे दी। वो हंस करके बोला कि हमारे लायक सेवा संत जी आपने कृपा करके हमको दे दी, अब किराया तो उनकी नानी भरेगी और वो सब भाग जाएंगे, और आप भी यहां, आपको किराए से नहीं खोजना पड़ेगा, आप वहीं रहिए, प्रेम से रहिए, मैं भी आपके बेटे के जैसा हूं, आपकी सेवा करूंगा। आपका बेटा अमेरिका में है तो क्या बात है, मैं तो हूं। वो तो बेचारे बहुत डरे हुए थे, बोले नहीं नहीं, हम तो वहां नहीं जा सकते, मार डालेंगे वो लोग, वहां शराब कबाब सब करते हैं, वो सब गंदगी करते हैं वहां। ये कुछ नहीं, ये गया पुलिस की गाड़ी लेके और एक साइन बोर्ड बनवाया और वहां कीला लगा के ठुकवा दिया, जिला पुलिस अधीक्षक निवास, बस। क्या? एसपी का नहीं, एसपी साहब का निवास। नाम बहुत तेज था कि ये अमुक एसपी बन के आया है, बदमाशों के लिए तो महाकाल है। और वो तो खड़ा ही रहा, जो नीचे वाले अधिकारी थे उन्होंने गाली गुप्ता करते हुए कहा और कौन कौन रहता है रजिस्टर में नाम लिखो, पुलिस के पास तो सबके रिकॉर्ड रहते हैं, सालों को सबको सड़ा डालूंगा जेल में डाल के, बस इतना कह के वो चले गए। सड़ाए बड़ाए किसी को नहीं, वो सारे बदमाश अपना सब सामान छोड़कर उसी समय भाग गए। सब घर की सफाई पुताई हुई और बोले अब आप हमारे पिता माता के समान हो, चाहे ऊपर में रहो चाहे नीचे में रहो, हम आपकी सेवा करेंगे। एक शहर की सत्य घटना है। तो कहने का आशय यह है कि एक एसपी की कृपा दृष्टि एक भवन पर होने से सारे चोर डकैत बदमाश उपद्रवी तत्व चले गए। फिर अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म सर्व समर्थ श्री रघुनाथ, हे नाथ आपकी मेहर हो जाए, आपकी कृपा हो जाए, आप इस घर में रहने का पक्का निश्चय कर लें। अरे केवल साइन बोर्ड ही लग जाए कि अब रघुनाथ जी का निवास है, तो इस अविद्या माया और विकारों की हिम्मत नहीं जो इस हृदय में घुस सकें, इसमें प्रवेश कर सकें। बस यही मेरी दीनता है और इस दीनता के, इस दुख के दूर होने का एकमात्र साधन यही है कि हे प्रभु आप हमारे हृदय में बस जाइए, बस आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। तो भगवान ने कहा कि हमसे ही क्यों पुकार रहे हो, तमाम देवी देवता हैं जो अपने भक्तों के दुख दर्द को दूर करने वाले हैं, उनसे क्यों नहीं पुकार रहे हो, हमसे ही क्यों तुम्हारी प्रार्थना बनी हुई है। तो कहते सुर स्वार्थी, स्वार्थी व्यक्ति उसकी प्रार्थना प्रायः सार्थक नहीं होती है, क्योंकि वो प्रार्थना भी तभी सुनेगा जब उसको यह पता चलेगा कि हमारे किसी भी स्वार्थ की पूर्ति इससे होने वाली है। जब उसको ये लग जाएगा कि हमारा कोई भी स्वार्थ इससे सिद्ध होने वाला नहीं है, फिर तुम चाहे रो चाहे चिल्लाओ चाहे गुड़गुड़ाओ, उसके ऊपर तो उसके कान पे जूं भी नहीं रहेंगी। तो देवता तो स्वार्थी है, कोई स्वार्थ की सिद्धि होगी तो पुकार सुनेंगे, बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले तो आप ही हैं। और अनीश, अनीश माने वो ईश नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है, उनके ऊपर कोई पावर शक्ति है, एक के ऊपर एक है, पर सर्वेश्वर तो भगवान श्री राम हैं, सर्वेश्वर तो भगवान श्री हरि हैं, सर्वेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण हैं। अभी देखो श्री निम्बार्क नगर बसेगा वृंदावन कुंभ में, और श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु पधारेंगे, वर्तमान जो श्री जी महाराज हैं वो उनका नित्य दर्शन कराएंगे, नित्य स्नान। तो भगवान का नाम क्या है, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान। इसका मतलब है संपूर्ण देवी देवताओं पर हुकूमत भगवान की ही चलती है, भगवान के सामने कोई भगवान नहीं है। हाँ अपने अपने भक्तों के बीच में तो सब भगवान हैं, अपने अपने भक्तों के बीच में सब भगवान हैं, पर भगवान शब्द चरितार्थ केवल भगवान में है, किसी देवी देवता में नहीं है। अनीश वे ईश नहीं है, और अलायक लायक भी नहीं है, निष्ठुर हैं, उनके चित्त में दया नहीं है। ऐसी स्थिति में आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको छोड़कर उनका आश्रय लिया जाए। हे नाथ मैं तो आपके चरणों को छोड़कर दूसरे का आश्रय नहीं ले सकता। क्या कहें, तुलसी जदपि पोच तऊ तुम्हरो और न काहू के रो। क्या प्यारी बात है, पोच, पोच माने पोचा, पोचा जानते किसको कहते हैं, अब बहुत सरल भाषा में समझाएं तो कोई कोई मूंगफली ऐसी होती है कोई छिलका तो उसका ऊपर से पूरा होता है, तो उसको पट्ट से दबाओ तो उसमें कुछ नहीं निकलता, पोची है, पोला, उसके भीतर दाना नहीं होता, तो ऊपर से देखने में तो नाक नक्शा अच्छा लगे और भीतर कुछ ना हो, उसको कहते पोचा, सब प्रकार से पोचा, क्षारहीन। यद्यपि सबसे गया वीता मैं ही हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं पोचा हूं, न भीतर ज्ञान है न भक्ति है न वैराग्य है न सत्य है न सदाचार है, कुछ नहीं है, प्रेम नहीं, कुछ नहीं है, दोष दुर्गुणों का मैं भंडार हूँ, लेकिन हे नाथ चाहे जैसा पोचा हूँ, बुरे से बुरा हूँ, तऊ तुम्हरो, तो भी मैं तुम्हारा हूँ, संसार का नहीं हूँ। मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं, मैं शरीर का नहीं, शरीर मेरा नहीं, हे नाथ मैं केवल और केवल आपका हूँ और आप ही एकमात्र मेरे हैं। मैं तुम्हारा हूँ और न काहू केरो, और मैं किसी दूसरे का नहीं हूँ। यही बात यहां से आनी चाहिए, यहां से महाराज जी, और न काहू केरो, ये बात केवल यहां से नहीं, यहां से हृदय से निकलनी चाहिए, और मैं किसी का भी नहीं। संत रैदास जी क्या कहते हैं, मैं अपनो मन प्रभु सो जोड़ो, मैं अपनो मैं अपनो मन हरि सो जोड़ो, हरि सो जोरी सवन सो तोरो, हरि सो जोरी सवन सो सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, मन क्रम बचन कहत रे दासा, जो तुम तोरो राम में नहीं तोरू, जो तुम तोरो तुम सन तोरी कवन सो जोरू, तीर्थ बरतन करूं अदेसा, केवल चरण कमल को भरोसा, केवल ये और न काहू केरो, और मैं किसी का, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इसी में कसर रह जाती है। भाई संसार से व्यवहार करो लेकिन दृढ़ संबंध केवल और केवल भगवान से रखो, और किसी से कोई संबंध नहीं। तुलसी यद्यपि पूछतौ तुमरो, और न काहू केरो, दीजे भगति बांह बारक ज्यों सुबस बसे उर खेरो। हे भगवान एक बार मेरी बांह पकड़ लीजिए, जिससे ये देश दुर्गुण सब भाग जाएं और आप अपने दिव्य सद्गुणों के सहित इस तुलसीदास के हृदय कुंज में अविचल भाव से विश्राम करें, विहार करें। बस यही प्रार्थना आपके श्री चरणों में है। अब ये भाव हमने संक्षिप्त इसका, क्योंकि एक एक पंक्ति को हम विस्तार करें तो वो फिर दो दो तीन तीन दिन लग रहे थे एक एक पद में, तो उपाय यही है कि सरलार्थ इसका कह दिया जाए और अब इसकी इसको हम लोग उच्चारण कर लेते हैं। समझ में तो अर्थ आई गया, अब इसका हम लोग उच्चारण कर लेते हैं। कृपा सिंधु जन दीन दुआरे, दादी न पावत काहे, कृपा सिंधु जन दीन दुआरे, दादी न पावत काहे, जब जह तुमही पुकारत आरत, जब जह तुमही तह तिनके दुख दाहे, तह तिनके कृपा सिंधु जन दीन दुआरे, दादी न पावत काहे। कृपा सिंधु जन दीन दुआरे, दादी न पावत। गज प्रहलाद पांडु सुत कपि, गज प्रहलाद सबको रिपु संकट में त्यो, सबको रिपु प्रणत बंधु भय विकल विभीषण, प्रणत बंधु भय उठी सो भरत ज्यो भे त्यो, उठी सो भरत ज्यो भे। मैं तुम्हारो ले नाम ग्राम एक, उर आपने बसावो, भजन विवेक विराग लोग भले। मैं क्रम क्रम कर लियावो, कृपा सिंधु जन दीन दुआरे, दादी न पावत काहे। कृपा सिंधु जन दीन दुआरे, दादी न पावत काहे। क्या बढ़िया बात है। देखो पहले भजन, देखो महाराज जी भजन जो है वो हरि गुरु संतों की कृपा से ही बनता है, अपनी सामर्थ्य से नहीं बनता। इसलिए हमारे जीवन में भजन हमारा बिगड़ता तभी है, नष्ट होता तभी है, जब किसी न किसी प्रकार से हरि गुरु संतों का अपराध बनता है। हरि गुरु संतों के प्रति मानसिक अपराध बनने से भी भजन नष्ट हो जाता है। इसलिए भजन मार्ग की सबसे बड़ी सावधानी है हरि गुरु संतों के प्रति अपराध न बने। सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। तो भजन जब भजन बनने लग जाएगा तो उस भजन से विवेक होगा। क्या होगा? विवेक होगा, भजन से विवेक होगा। और जब विवेक पूर्ण हो जाएगा तब वैराग्य होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भजन विवेक विराग लोग भले। मैं क्रम क्रम कर लिया हूं, क्रम क्रम भजन के बाद विवेक, विवेक के बाद वैराग्य। इसका अर्थ क्या है? भजन होगा तो विवेक आएगा ही, विवेक होगा तो वैराग्य होगा ही। हम चाहे जितना भजन करते हो हमारे भीतर विवेक न आवे तो हमारा भजन ठीक नहीं चल रहा है। हम अपने को चाहे जितना शास्त्रों का मर्मज्ञ विद्वान अनुभव करते हो पर यदि वैराग्य हमारे मन में नहीं आया तो हमारे शब्द जन्य ज्ञान के द्वारा उत्पन्न विवेक को विवेक नहीं कहा जाएगा। वो केवल शब्द बोध मात्र है, विवेक नहीं है। क्योंकि विवेक का प्रमाण है वैराग्य। विवेक होगा तो वैराग्य होगा, वैराग्य नहीं है तो विवेक भी नहीं है। काशी विश्वनाथ भगवान और हरिराम व्यास जी का प्रसंग जो आता है वो क्या आता है? यही तो आता है। श्री हरिराम व्यास जी व्यास ब्राह्मण नहीं थे, हरिराम व्यास जी व्यास नहीं थे, शुक्ल थे। क्या थे? शुक्ल। क्योंकि आपके पिताजी का नाम था पंडित श्री सुमोखन जी शुक्ल। शुक्ल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जू लड़ाए, पंडित सुमोखन शुक्ल इनके पिताजी का नाम था। तो भैया शुक्ल जी के बेटा शुक्ल जी ही तो होंगे, कि शुक्ल जी के बेटा व्यास जी कैसे हो जाएंगे? हो जाएंगे। तिवारी का बेटा तिवारी होगा, चौबे का बेटा चौबे होगा, पांडे का बेटा पांडे होगा, लोक में ऐसे ही देखा जाता है। बंसल जी का लड़का बंसल होगा, खंडेलवाल जी का लड़का खंडेलवाल होगा, जैसा होगा तैसे ही होगा, जो उपाधि लगती है। ये व्यास कैसे हो गए? तो इतने बड़े विद्वान थे श्री हरिराम जी कि काशी के विद्वानों ने सर्वसम्मति से इनको व्यास उपाधि से अलंकृत किया था कि भगवान व्यास के बाद कोई सनातन धर्म के रहस्यों को, सूक्ष्मात सूक्ष्म रहस्यों को, आगम निगम सहित पूरे षडंग वेद के स्वरूप को भलीभांत यदि कोई जानने वाला है तो ये महापुरुष है। इतने बड़ी वर्तमान में तो हो सकता है कि कुछ धनादि खर्च करके भी उपाधि मिल जाए। वो जमाना 500 वर्ष पहले तो धनादि खर्च करके, 500 वर्ष की छोड़ दो, 100 साल पहले भी ये परंपरा नहीं थी। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज, के काशी में जब पढ़ते थे, बोले लोग जानते ही नहीं थे कि नकल होती क्या है। कई बार महाराज जी विनोद में कहते थे, क्वींस कॉलेज था तब तक लोग नकल का नाम नहीं जानते थे, संपूर्ण आनंद हो गया तो नकल का संपूर्ण आनंद सबको मिलने लग गया। महाराज जी जब पढ़ते थे तो विश्वविद्यालय का नाम था क्वींस कॉलेज, क्या नाम था? अंग्रेज के नाम पर था, अंग्रेज प्रोफेसर था उसके नाम, अंग्रेज के नाम से उसका नाम था। उस समय लोग नकल नहीं जानते थे, जबकि अभाव बहुत था, विद्यार्थियों के पास अभाव बहुत था। उसी समय के लिए प्रसिद्ध थी, चना चवेनी गंगा जल जो पूर्वे करतार, काशी कभू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। बड़ा कष्ट में रहकर महापुरुषों ने पढ़ा है, अब तो बहुत सुख सुविधाएं हो गई, अब कष्ट कहां रह गया। तो काशी के महापुरुषों ने सर्वसम्मति से उनको व्यास उपाधि से विभूषित किया था। और जब वो ओरछा में आए तो यहां के बुंदेलखंड के पंडितों ने कहा, अरे महाराज अब तो शास्त्रार्थ दिग्विजय के लिए आपको निकलना चाहिए, इतने बड़े विद्वान। तो भगवान की लीला देखो महाराज जी, तो विचार करते करते सब इस निर्णय पर पहुंचे कि अलग अलग दिग्विजय में बहुत समय लगेगा, काशी के विद्वानों को चुनौती दिया जाए, काशी में दिग्विजय हो गई तो सारी धरती पर दिग्विजय हो जाएगी। तो सीधे ही काशी पहुंचे और पूरा तामझाम, हाथी घोड़ा ग्रंथ लद के चल रहे थे, पुस्तकें, प्रमाण देना पड़ेगा ना कहां क्या लिखा हुआ है। काशी के विद्वानों में हड़कंप मच गया, बोले है तो ऐसा प्रकांड विद्वान, इसके सामने कोई ठहरेगा नहीं। बोले तो क्या करें? बोले विश्वनाथ जी को पुकारो। तो विश्वनाथ जी को पुकारा, विश्वनाथ जी ने स्वप्नादि में समाधान किया कि चिंता मत करो, वो तो बिना शास्त्रार्थ के ही चले जाएंगे। विश्वनाथ जी एक वृद्ध संत के रूप में आए व्यासी के पास, व्यासी ने प्रणाम किया, भगवान प्रणाम, पिताजी के संस्कार थे संत को देखकर प्रणाम करना। बोले आपके इस समय तो काशी में बहुत प्रसिद्धि हो रही है आपके नाम की, आप शास्त्रार्थ करने आए हैं, बड़े प्रकांड विद्वान हैं, तो हम भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आप पूछो। बोले हम पढ़े लिखे साधु नहीं हैं, खाली राम राम करते हैं और कुछ नहीं जानते, राम नाम के अलावा कुछ नहीं जानते। शंकर जी झूठ थोड़ी बोलते हैं, किस विद्यालय में पढ़े शंकर जी जाके, पढ़े लिखे कहाँ है, प्रथमा पास भी नहीं है शंकर जी, तो एक क्लास भी तो पास नहीं है शंकर जी, एकदम अपठित हैं शंकर जी। तो बोले हम तो बिना पढ़े लिखे हैं, खाली राम राम करते हैं, हमारे मन में भी कोई जिज्ञासा है, हम पूछ रहे हैं क्या। बोले विद्या का फल क्या है? क्या पूछा? विद्या का फल क्या है? व्यास जी ने कहा विद्या का फल विवेक की प्राप्ति। बोले विवेक का स्वरूप क्या है? कहते बुद्धि का एकदम विधिवत निर्णय हो जाना, यह सत है यह असत है। असत का त्याग करके, वैराग्य पूर्वक असत का त्याग करके सत स्वरूप में स्थित हो जाना, यह विवेक है। बोले पंडित जी आप प्रश्न तो बिल्कुल सटीक, उत्तर तो सटीक देते हो, बहुत अच्छी बात है। तो आप तो बहुत बड़े विद्वान हो, आपको तो विवेक की प्राप्ति जरूर हो गई होगी। आप असत का त्याग करके सत स्वरूप में अवश्य स्थित हो गए होगे। कहिए, ये उत्तर नहीं दे पाए, मौन हो गए। मन में सोचने लगे कि महात्मा पूछ तो ठीक रहा है, हम पढ़े लिखे सही तो, लेकिन हमको विवेक तो नहीं जगा, ना वैराग्य हुआ। हम तो मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा रुपया कौड़ी इसी में डूबे हुए हैं। तो बोले भगवान विवेक की प्राप्ति तो हमको नहीं हुई, स्वीकार किया। शंकर जी हंसकर बोले फिर तो हम बिना पढ़े लिखे ही ठीक हैं, हम तो समझते थे कि पढ़ लिखने से विवेक होता है, विवेक आपको मिला नहीं। तो पढ़िवो लिखो सब धूर भयो, सब धूर में मिल गया। जब विवेक नहीं हुआ सब धूर में मिल गया, क्या मिला आपको? इसलिए पंडित जी ये प्रतिष्ठा सूक्री विष्टा के संचय में मत पड़िए, बहुत उपाधि मिल चुकी है काशी के पंडितों के द्वारा, अब भजन करो। इतना सुनते ही समझ गए कि ये दिव्य महापुरुष कोई सामान्य संत नहीं है, ये तो हमारे ऊपर कृपा करने ही आए हैं। बस आर्त भाव से उन महापुरुष के चरण पकड़ के चरणों में जैसे ही पड़े, तब तक भूत भावन शिव का डमरू बज उठा और नेत्र खोला तो देखे साक्षात भूत भावन भगवान विश्वनाथ खड़े हैं। कहा रे तुम तो विशाखा सखी के अंश हो, तुम तो रस भक्ति के प्रचार के लिए आए हो, तुम ये शास्त्रार्थ का प्रपंच में पढ़ने थोड़े ही आए हो, जाओ वृंदावन भजन करो। और बिना शास्त्रार्थ के ही व्यासी लौट आए, ओरछा आ गए, कालांतर में वृंदावन आ गए। भजन भजन भजन से विवेक, विवेक से वैराग्य, ये है क्रम उसका। सुनिरिस भरे कुटिल का मैं तुम्हरो ले नाम ग्राम एक उर आपने बसावो, मैं तुम्हरो ले नाम ग्राम एक उर आपने बसावो। भजन विवेक विराग लोग भले मैं क्रम क्रम कर लियावो, भजन विवेक विराग लोग भले मैं क्रम क्रम कर लिया। सुनिरिस भरे कुटिल कामादिक करहिं जोर बरियाई, सुनिरिस भरे कुटिल कामादिक करहिं जोर बरियाई, तिनहिं उजारी नारी अरि धनपुर राखही राम गुसाई, तिनही उजार नारी अरि धनपुर राखही राम गुसा। सम सेवा छल दान दंड हो रचि उपाय पचिहार्यो, सम सेवा छल रचि उपाय पचिहार्यो, बिनु कारण को कलह बड़ो दुख प्रभु सो प्रकट पुकार्यो, बिनु कारण को कलह बड़ो दुख प्रभु सो प्रकट। सुरसा स्वारथी अनीस अलायक निठुर दया चित नाही, अनीस अलायक निठुर दया चितना, जाऊं कहां को विपति निवारक भवतारक जग माही, जाऊं कहां को भवतारक जग मा। तुलसी जदप पोचितऊ तुमरो और न काहू के रो, तुलसी जदपि पोचितौ तुम रो और न काहू के। दीजे भगति बाह बारक ज्यो, सुबस बसे अब खेरो। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।